Dobrze was widzieć wszystkich, drodzy bracia, siostry. Zgromadzamy się ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Bogu cześć, aby korzystać z tego błogosławieństwa, jakim Bóg uczynił dla nas siebie wzajemnie. Jesteśmy tutaj jako Jego Kościół, jako ciało Jezusa Chrystusa i Bóg w każdym z nas zamieścił cząstkę swej łaski. Każdego z nas obdarzył w szczególny sposób, abyśmy jedni drugich błogosławili tym, czym Bóg nas ubłogosławił. Przeczytam psalm 131, jeden z krótszych psalmów. Jeśli macie ze sobą Pismo Święte, możecie otworzyć. Jeśli macie ze sobą też telefony komórkowe, to możecie je wyciszyć albo przełączyć na tryb samolotowy czy jakiś inny tryb, żeby nie dzwoniły, nie przeszkadzały nam. Psalm 131. Czytamy w nagłówku tutaj tego psalmu, że jest to pieśń pielgrzymek. W tamtym czasie, kiedy ten psalm był pisany, widzimy dalej, że jest pisany przez króla Dawida, ludzie odbywali pielgrzymki. Nie do Częstochowy na Jasną Górę, ale do Jerozolimy, na górę Moria, gdzie stał przybytek, a później świątynia. I w czasie tych podróży do tego miejsca, aby oddawać Bogu chwałę, oddawać Bogu cześć, śpiewano psalmy. Nie wiem jak wy, co śpiewacie po drodze tutaj na nabożeństwo. Czy śpiewacie, czy dyskutujecie, czy rozwiązujecie jeszcze jakieś problemy małżeńskie i inne przed przyjściem na nabożeństwo. Dobrą rzeczą jest przygotować serca, śpiewając Bogu cześć, śpiewając Bogu chwałę. Jak macie w samochodzie jakieś możliwości muzyczne, włączyć jakieś dobre pieśni, które nastroją nasze serca do chwalenia naszego Boga. I tu mamy taką krótką pieśń. Krótką pieśń o takiej treści. Panie, nie wywyższa się moje serce i nie wynoszą się moje oczy, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Proste słowa, mówiące o postawie uniżenia przed Bogiem, albo przynajmniej nie wynoszenia się, nie oczekiwania nie wiadomo czego. Czasami jako młody chrześcijanin jechałem na różne konferencje, czasami szedłem do zboru, oczekując jakiejś niezwykłości w takim sensie, że coś cudownego się wydarzy, coś niezwykłego się wydarzy, ziemia się zatrzęsie, jakieś cuda będziemy oglądać. I czasami widzimy, że Bóg faktycznie dokonuje takich rzeczy, ale stosunkowo rzadko. Stosunkowo rzadko Bóg działa w tak niezwykły, niesamowity sposób. Natomiast jest możliwość doświadczenia Boga w takiej, nazwijmy to, codzienności, w takiej wielkiej prostocie, bez, w cudzysłowie, wielkich fajerwerków. Psalmista tutaj dalej mówi, że jego dusza jest uciszona, uspokojona, tak jak dziecko, które jest odstawione od piersi matki. Tutaj to wyrażenie w naszym przekładzie, w tym, którego ja czytam z brytyjskiego, sugeruje, że tutaj mamy taki obraz matki, która przystawia dziecko do piersi i to dziecko, jeśli kiedyś widzieliście, czy karmiłyście siostry kochane, to wiecie, jak ono odlatuje, tak? Oczy mu się odwracają i takie jest, po prostu rozkosz. Ale tak naprawdę to nie jest ten obraz. Tu nie mamy takiego obrazu. Tutaj mamy dziecko, które jest odstawione od piersi, już nie będzie karmione. O takim dziecku mówimy. A więc tutaj mówimy o matce, która już nie przystawia dziecka do piersi, ale je odstawia po latach karmienia. I wtedy wcale nie jest takie rozkoszne. Te z was mamy, które próbowały odstawiać dzieci, wiecie, że te dzieci są rozjuszone. One nie są, tak jak tutaj jest opisane, uciszone i uspokojone. Tutaj mamy obraz dziecka, które już po swoim rozjuszeniu, po swoim płaczu w końcu się uspokaja, w końcu się godzi ze swoim losem. W końcu przyjmuje ten kolejny etap swojego życia, kiedy już nie będzie karmione piersią, które przechodzi przez okres jakiegoś rozczarowania. Do tej pory zawrzeszczało i już przy piersi, i już dobrze. A tutaj wrzeszczy i nie ma. Odstawione od piersi. Musi przyjąć tą nową, trudniejszą rzeczywistość karmienia łyżeczką, albo czym wtedy się karmiono, nie wiem, co tam, czym tym dziecko podawali te jedzonko nowe, ale już nie ma przystawiania do piersi. A jednak to jest konieczne, żeby to dziecko mogło dalej wzrastać. Nie można, wiecie, dziecka do końca życia przy piersi matki. Raz, że matka by się wykończyła przy takim starym koniu, 20-letnim, sobie wyobrażacie? A ile on by musiał, jak często trzeba by go przystawiać, żeby on się najadł. Więc wiadomo, że przychodzi czas, że trzeba zmienić. Coś innego trzeba dawać i jest ten okres trudny, okres jakiejś adaptacji, ale musi nastąpić ukojenie, musi nastąpić pogodzenie się, musi nastąpić przyjęcie tego. I ciekawe jest połączenie tych dwóch rzeczy tutaj, prawda? Tego niewynoszenia się, nieoczekiwania rzeczy zbyt wielkich właśnie z takim dzieckiem, które jest odstawione od piersi i musi się z tym pogodzić. Zobaczcie, ostatni wiersz tego psalmu mówi: Izraelu, oczekuj Pana. Izraelu, Boży ludzie, czekaj na Boga, teraz i na wieki. Myślę, że myśl główna tego psalmu jest taka, że winniśmy w pokorze przyjąć wszystko, co pochodzi z Bożej ręki, nie oczekując zbyt wiele. To nie znaczy, że nie możemy wiele oczekiwać, bo mamy wielkiego Boga i możemy oczekiwać od Niego wielkich rzeczy. Ale czasami jest tak, że mamy takie nastawienie, że nam się wydaje, co Bóg powinien zrobić i my jakby chcemy być tymi, którzy mówią Panu Bogu, co ma zrobić, kiedy ma zrobić i jak ma to zrobić. I jak tego nie robi, to niektórzy są rozczarowani, niektórzy są zawiedzeni, niektórzy właśnie oczekują od Niego rzeczy zbyt wielkich dla siebie. To nie jest to, co Bóg ma dla nich. Ale oni wyobrażają sobie, że oni właśnie tego potrzebują i właśnie teraz tego potrzebują i właśnie to ma być tak, jak oni chcą. I myślę, że ten psalm jest jednym z psalmów, który uczy nas, by ufać Bogu. To słowo oczekuj Czasami jest też tłumaczone jako ufaj. To oczekiwanie jest połączone z ufnością, z zaufaniem. I to jest niezwykle ważna postawa, kochani, by była w naszych sercach. Postawa ufności, że nasz Ojciec wie lepiej. Że nasz Ojciec daje dobre dary swoim dzieciom. My tak jak potrafimy, prosimy Go o różne rzeczy. Przychodzimy i tato, potrzebuję tego, tato, załatw to, tato, zajmij się tym, tato, a co to, a to to. I przychodzimy do naszego Ojca w niebie i po prostu przedkładamy nasze sprawy, nasze potrzeby. I teraz pytanie, czy będziemy Mu ufać, czy będziemy czekać, czy będziemy w ufności Go wielbić. Czy jeżeli nie zrobi tak, jak my chcemy, tak jak my Go prosimy, to czy się nadąsamy, jak małe dzieci czasami się dąsają, jak mama czy tata nie chce dać od razu to, czego chcą, czy będziemy z ufnością czekać, czy będziemy dalej się modlić i mówić: Ojcze, proszę Cię, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Bardzo ważna lekcja. Wielu ludzi dzisiaj upatruje wiarę jako domaganie się od Boga. Wielu ludzi dzisiaj myśli, że wiara polega na tym, że my będziemy z uporem powtarzać to, co wierzymy, że ma się stać. I jak będziemy tak długo powtarzać i wierzyć tak mocno, tak silno, tak trzymać się tego, w co wierzymy, że Bóg powinien zrobić, albo co wierzymy, że chce zrobić, to wtedy On to zrobi. Ale to chyba nie jest obraz, który Pismo nam maluje, jeśli chodzi o wiarę. Raczej jest to obraz zaczerpnięty ze świata okultyzmu, ze świata spirytyzmu, ze świata tych, którzy wierzą, że mocą swojego umysłu i swojej wiary mogą dokonać rzeczy niemożliwych. Natomiast Pismo Święte uczy nas zaufania do Boga, uczy nas polegania na Bogu, uczy nas złożenia naszych spraw przed Bogiem i oczekiwania na to, co On uczyni. Kochani, dzisiaj siedzimy w taki sposób, nie w rzędach, tak jak co drugą, trzecią niedzielę, tylko właśnie w taki sposób, dlatego żeby nam pomóc w komunikacji ze sobą, żeby pomóc nam w rozmowie. To nabożeństwo ma charakter taki nietypowy chyba dla większości nabożeństw, jakie mają miejsce w naszym kraju. I póki jesteśmy w takiej grupie, to nam jeszcze to, mam nadzieję, jakoś wychodzi, że możemy ze sobą się komunikować i rozmawiać w trakcie tego nabożeństwa. I to też jest ważne, żebyśmy w trakcie tej dalszej części, gdy będziemy rozmawiali, w takiej właśnie prostocie, kochani, w takim otwartości mówili o rzeczach, które może nie są jakieś wielkie, może nie są jakieś niezwykłe, niesamowite, ale są częścią Bożego działania w nas, są częścią Bożego objawienia w nas, są częścią tego, co dzisiaj dzięki Jego łasce zrozumieliśmy, przeżyliśmy, doświadczyliśmy. I czasami możesz myśleć, bracie czy siostro, że no, lepiej nie będę nic mówił, bo to nic takiego wielkiego. Ale tu nie chodzi o to, żeby teraz były wielkie rzeczy tylko, żeby były cudowne tylko rzeczy. Dałby Bóg, jeśli takie macie, to tak, to mówcie. Ale to jakby nie na to się nastawiamy. Nastawiamy się, że będziemy się dzielić, będziemy mówić o tym, co przeżywamy, czego doświadczamy, oddając Bogu chwałę i budując. Braci i siostry, prosta rzecz, niewielka rzecz, ale bardzo ważna rzecz. Dlatego też zachęcam was, byśmy teraz, gdy będziemy się modlić, prosili Boga o to, żeby nam wszystkim udzielił tej łaski, abyśmy później, gdy będziemy ze sobą rozmawiać, rozmawiali w taki sposób, by siebie wzajemnie budować, zachęcać, pokrzepiać. Niekoniecznie sięgając po nie wiadomo jak wielkie rzeczy, ale cokolwiek jest prawdziwe w naszym doświadczeniu, cokolwiek postrzegamy jako wyraz Bożej łaski, Cokolwiek postrzegamy jako działanie Boga w taki czy w inny sposób w naszym życiu, to w tym celu, w tym formacie się spotykamy, aby móc się wzajemnie tym dzielić i wielbić Boga przez to. Powstańmy i prośmy Boga, by pobłogosławił ten nasz wspólny czas, dopomógł nam dobrze go wykorzystać, zbliżyć się do Niego, czerpać z Jego obecności. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za to zgromadzenie, za każdego brata, siostrę, za dzieci, które są z nami. Dziękujemy za tę możliwość, by w tak prosty sposób stanąć przed Tobą, otworzyć przed Tobą nasze serca i prosić Ciebie, byś Ty do nas mówił przez proste słowa brata, siostry, przez uśmiech, przez dobry gest. Panie, tak dobrze być w zgromadzeniu Twoich dzieci, uczyć się u Twoich stóp, a jednocześnie widzieć braci, siostry, którzy kochają Ciebie, którzy pragną Ciebie, którzy wiernie za Tobą kroczą, pomimo różnych trudności, doświadczeń, problemów, zmagań. W tym wszystkim, Panie, gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie może wyobrażaliśmy sobie kiedyś, że będzie inaczej, może niektóre rzeczy w naszym życiu nie tak się poukładały, jak się modliliśmy, jak pragnęliśmy. Może w różnych sytuacjach czujemy jakieś rozczarowanie czy nawet rozgoryczenie. Pomóż nam przyjść z tym do Ciebie. Pomóż nam złożyć u Twoich stóp z ufnością nasze życie, nasze problemy, nasze zmagania, nasze ciężary, troski, smutki, cokolwiek by nas obciążało. Panie, zaufać Tobie, że chociaż sprawy może nie układają się tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie wyobrażali, to układają się według Twojego zamysłu i że te różne zmiany w naszym życiu, te etapy pozostawienia czegoś i wchodzenia w nowe dziedziny naszego życia, by wzrastać, są trudnymi okresami, ale i w nich potrzebujemy ukojenia, uciszenia, uspokojenia naszej duszy przed Tobą w zaufaniu, że masz nas w swoich rękach, że wszystko dobrze uczynisz. Proszę o każdego z nas, Panie, pomóż nam zbliżyć się do Ciebie, oddać Tobie chwałę i cześć i też później, gdy będziemy rozmawiać, być Twoimi kanałami, przez które Ty będziesz do nas mówił. Panie, być tymi, przez których usta będziemy wszyscy doświadczać zbudowania i zachęty, i pokrzepienia, i napomnienia, czegokolwiek potrzebujemy. Mów do nas, kochany Panie, i używaj nas. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony pośród nas. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Później będziemy też śpiewali pieśni, tutaj będą wyświetlane, więc sobie tak później stańcie, żebyście mogli swobodnie widzieć te pieśni, które będą wyświetlane i oddawajmy dalej Bogu chwałę. Wielki Wszechmogący Bóg, jesteś też jednocześnie naszym Ojcem, który kocha, który troszczy się, z którego ręką jesteśmy bezpieczni i abyśmy o tym pamiętali i znaleźli ukojenie, że jesteśmy w najlepszych rękach i abyśmy nie uciekali od Twoich rąk, nie próbowali chodzić własnymi ścieżkami, które nie są tą drogą. Proszę każdego z nas, prowadź i szerszy napomina. Amen. Amen. Coś nowego. Ojcze, zapisz

42, wiersz 6. Dlaczego rozpaczasz mą duszę? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę się wielbił. On moim wybawieniem i on moim Bogiem. Tak, duszo, dlaczego we mnie drżysz? Dlaczego, czego ty się lękasz? Czego się boisz? Dziękuję ci, Ojcze, za to zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dziękuję ci za krew, z którą możemy się oczyszczać. Dziękuję ci, Panie, za wszystko, co nas uczyniłeś. Dziękuję ci za to, że nasze imiona zostały zapisane w Księdze Żywota, z której możemy się ratować. To jest rzecz najistotniejsza, rzecz najważniejsza. Dziękuję ci za Ducha Świętego, który właśnie mówi i przypomina te wszystkie najpiękniejsze rzeczy. Amen. Amen. Drogi Ojcze, w imieniu Jezusa, żeby mi dałeś jako moc, która nas połączyła. Drogi Ojcze, dziękuję ci za to, że mogłam tutaj się znaleźć. Że to ty przygotowałeś mi tą drogę, Panie. Dopilnowałeś każdego szczegółu, Panie. Nawet wiem, że jest tutaj Adam Zdębek, który nie odmówi mi powrotnej drogi. Dziękuję ci, Panie, że ty dajesz mi pracować i zarabiać, ale też dajesz mi odpoczynek. Dziękuję ci, Panie, że znasz każdy szczegół mojego życia. Dziękuję ci, że jesteś tą naprawdę cudowną, ponadnaturalną mocą, która prowadzi moje życie i wiem, że się nie zachwieję, bo moje nogi stoją na mocnej skale. Dziękuję ci, Duchu Święty, że ty dbasz o każdą chwilę i o każdą moją myśl. Dziękuję ci, Panie, że wszystko planujesz, że nie muszę się martwić, że dajesz nam serce pełne pokoju. Że ty jesteś Bogiem, który nas zanurza w swojej cudownej duchowej rzeczywistości, miłości swojego Syna do nas, który nas wybawił od śmierci wiecznej, który sprawił, że nasze życie nie kończy się tutaj na ziemi, ale prowadzisz nas, Panie, poza śmierć, choć nie umiemy sobie tego wyobrazić, ale wierzymy, Panie, bo jesteśmy w stanie tobie zaufać, bo ty nigdy nas nie zawiodłeś. Dziękuję, Panie, za brata Jurkowskiego, którego mogłam poznać osobiście, zobaczyć osobiście, którego wykłady słuchałam na YouTubie i zachwycałam się tym słowem, Panie, jak cudownie namaściłeś tego człowieka. Dziękuję ci za ten Kościół, za tą społeczność, Panie. Błogosław każdemu z nas, błogosław każdemu z nich, Panie. Błogosław wszystkie małżeństwa, Panie. Błogosław wszystkich singli. Daj nam, Panie, cudowne Twoje soczyste owoce, dary Twojego Ducha Świętego, Panie. Ale także i owoce, które będą sprawiały, że wszyscy inni w nas będą widzieć ciebie. Niech będzie ci chwała na wieki, Panie. Amen. Amen. Nikt w świecie nie jest jak mu Jezus. Nie jest jak mój Pan. Nikt w świecie nie może zrobić tego, co on. On jest niezwykły, a imię Jego wielkie jest. On mnie odmył z grzechów swoją krwią. On pokojem wypełnił duszę moją. I dał mi całkiem nowe życie. Jezus Panem mnie. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. Nikt w świecie nie jest jak mój Pan. Swoją krwią. On spokojem wypełnił duszę moją. On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie. Jezus Panem mym jest. Panie prawdziwie, nikt nie może się z Tobą równać. W Twojej dobroci, w Twojej łasce, w Twojej mocy, w Twym miłosierdziu. Wielbimy Ciebie, Zbawicielu naszych dusz, Pasterzu nasz. Dziękujemy Ci, że możemy nasze życie powierzyć w Twoje ręce. Nie musimy sami nimi kierować. Wiemy, że nasze myśli, nasze drogi, nasze pomysły niejednokrotnie doprowadziły nas do smutku, do żalu, do grzechu, do zła. W Twoich rękach jesteśmy bezpieczni. Prowadź nas, kieruj nam, zmieniaj nas, używaj nas, uwielbij się w nas. O to Cię prosimy, o to się modlimy. Ku Twojej chwale, aby Twoje imię było znane w naszych domach, w naszym sąsiedztwie, gdziekolwiek nas posyłasz, uznanie nas do jaśnienia Twym światłem. Byśmy pachnęli Twoją wolą, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochany Ojcze, chcę Ci podziękować za przywilej bycia Twoim dzieckiem, Panie. Postawiłeś mnie na wąskiej drodze, Panie, że Ty sam prowadzisz, oczyszczasz i odmywasz, Panie, Ty nie rezygnujesz. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją cierpliwość w swojej Panie. Tak proszę, nie puszczaj moje ręki, Panie, prowadź mnie do końca. Chciał za Tobą, Panie, aby była drogi skierowane na Ciebie, Panie. Tak potrzebujemy tego wsparcia, tej mocy, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za Twój Kościół, za każdego brata i siostrę, Panie. Za to, że możemy być na siebie wsparcie, Panie. Dziękuję za wysłuchane modlitwy, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś w moim życiu. Panie, Panie, Zbawicielu. Chwała Panie, Panie. Amen. Amen. Amen. Chcę nieść, składam go u jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach Pana składam dziś. To wiem, że Pan jest większy niż słabości me, że jego moc objawia się, gdy sił my kres. Chcę go wielbić z całych sił, by wywyższony był, by krzyża moc jaśniała w życiu mym. U Pana dziś zostawiam troski swe, oddaję przed Tobą, przed sobą nasze serca, aby słowa, które będą wychodzić z naszych ust, przynosiły zbudowanie i zachętę, pouczenie i życie Twoje. To pomóż nam. Oddajemy ten czas w Twoje ręce. Amen. Usiądźmy. Dla tych, którzy pierwszy raz są z nami i którzy są troszkę zdziwieni tym układem krzeseł, powiem, jak to wygląda, ta część naszego zgromadzenia. Są dwa mikrofony bezprzewodowe, więc jeżeli ktoś chce zabrać głos, prosimy, żeby podniósł rękę i będziemy podawali mikrofon. Prosimy, żeby trzymać go tak blisko ust, jak ja teraz. Nie tak, ale tak. Wtedy coś słychać. Wtedy wszyscy wiedzą, co ktoś mówi. Więc prosimy o zabieranie głosu śmiało. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia budującego, to niech się tym dzieli. Tak jak powiedziałem na początku, to nie muszą być nie wiadomo jakie wielkie rewelacje i odkrycia. Jeżeli jest to prawda w naszym życiu, jeżeli coś uważamy, że jest ważne dla nas, wierzymy też, że bracia i siostry mogą z tego skorzystać. Prosimy, żeby pilnować czasu. Mamy godzinę mniej więcej na tą naszą rozmowę. Za chwilkę wyłączę zegar, żeby nie przeciągać, ale spróbujemy zmieścić się w godzinie. Jeżeli będzie potrzeba, to parę minut najwyżej przedłużymy. Więc starajmy się też, żeby nasze wypowiedzi były krótkie, treściwe, rzeczowe. Nie rozwlekajmy się, nie podejmujmy 10 tematów, ale krótko na jeden temat, rzeczowo, konkretnie. I zazwyczaj to wygląda tak, że odwołujemy się w tym czasie głównie do tych kazań, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, ewentualnie tak jak dzisiaj, 2 tygodnie temu, kiedy brat Andrzej usługiwał. Więc ci, którzy nie byli, no to za chwilkę dowiecie się, o czym było. Przypomnimy króciutko, o czym była mowa, żebyście wiedzieli, do czego się odnosimy. Raz, dwa, raz. Tu jeszcze. Zaraz wymienimy baterię. Jeżeli macie jakieś, byliście obecni, macie jakieś przemyślenia już z tamtego czasu, to podzielcie się nimi, jeżeli coś na żywo wam przyjdzie do głowy też. Ale zaczniemy od tego, że być może ktoś z was chciałby się czymś podzielić zupełnie jeszcze niezwiązanym z tym, o czym była wcześniej mowa. Może macie jakieś świadectwo, czy jakąś sprawę, o której chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, czy cokolwiek takiego, co uważacie, że dobrze byłoby, żebyśmy o tym chwilę porozmawiali, to też zawsze jest taka możliwość i od tego zaczniemy dzisiaj. Więc jeśli ktoś taki jest, kto chciałby czymś się króciutko podzielić, coś powiedzieć, zapytać, czy właśnie do czegoś się odnieść, to bardzo proszę, czy ktoś taki jest. No, dzisiaj jak jechaliśmy, to przed nami kolarze jechali, dosyć taka grupka, gdzieś nie wiem, około 30 osób i policja była z przodu, a z tyłu karetka. No i jadą przed nami, bo policja nas nie przepuściła. No i jechaliśmy 10 na godzinę, 10 km na godzinę, więc to już było ewidentne, że nie zdążymy tutaj, że dojedziemy najwyżej po, przyjedziemy na sam koniec, nie? Ze Starogardu jechaliśmy, nie? Tak, ze Starogardu Gdańskiego. No i ja już tu się denerwuję, że tyle czasu. Mamy jeszcze Gabrysię zabrać pod drogą, mamy zabrać Henia. I co my teraz robimy? Panie Boże, weź, zrób coś z nimi, żeby oni jakoś może się odsunęli albo gdzieś zjechali na bok, bo widać, że oni chcą główną trasą jechać. Patrzymy za chwilę, wszyscy zjeżdżają na bok i czekają, aż my przyjdziemy. No. Automatycznie modlitwa wysłuchana, nie? Pstryk i było. A ja też mam coś ciekawego, myślę, do powiedzenia. Właśnie chodzi o pokutę i że sam jestem tylko malutki. Jechałem raz z Polski do Holandii i dosyć szybko ładna ta trasa była. I byłem za Hanower, patrzyłem na zegarek, ojej, już jestem już za Hanower i jaki dobry kierowcy jestem, jak mi wszystko idzie dobrze. A co się stało? Burza, deszcz, ulewy, nie swój jechać więcej niż 50 km na godzinę przez ten teren górski. I ja myślę, oj, co to jest? Proszę, przepraszam Pana Boga za to pomyłkę, bo ja nie jestem wielki, tylko dzięki Pana łaska jestem tutaj na tę godzinę. To trwało pół godziny za teren górski i sucho było. Ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić krótko? Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj z wami być. Ja przyjechałam tutaj ze Śląska na wakacje. To był mój tydzień urlopu, który cudem udało mi się uzyskać i ten możliwość w ogóle wyjazdu. I to było wszystko bardzo spontaniczne, ale właśnie nie chcę się rozwlekać. Bo życie mam takie, że opiekuję się moim chorym ojcem, który ma blisko 90 lat i pracuję jeszcze zawodowo i po prostu muszę dotrwać do emerytury jeszcze parę miesięcy. I ten okres mam bardzo taki gorący. Ale Bóg też zadbał o ten wypoczynek. Zaprosiła mnie tutaj moja przyjaciółka do Dębek. I jesteśmy sobie razem. Ona jest osobą nienawróconą, jest bardzo trudną osobą. Ja postanowiłam jej jakoś pokazać miłość Jezusa, ale no po prostu już w niektórych momentach przerastało mnie to. I dzisiaj oczywiście mowa była o tym, że będziemy wszędzie razem jeździć, zawsze rano ustalamy, co będziemy robić i coś wspólnie sobie planujemy. No zawsze przeważnie to ona planuje, więc dzisiaj ja chciałam zaplanować, chciałam ją tutaj zabrać, bo chciała słuchać o Bogu, chciała zobaczyć, jak wygląda Kościół. No ale no coś się wydarzyło w jej umyśle, że ona po prostu nie pojedzie. No i robi mi takie bariery, takie przeszkody, oskarża mnie o to, że ją zostawiam i w ogóle, że ona teraz będzie przeze mnie miała problemy z sercem i różne takie dziwne rzeczy. I poszłam do właścicieli tego domku poprosić, czy by mnie ktoś tu nie podwiózł. No i oczywiście najpierw było, że nie, nikt nie ma czasu, ale ja nie rezygnuję, wiecie. I cały czas się w duchu modlę, żeby to jednak stało się realne. I stało się realne. Okazało się, że jeden z panów, najpierw jedna dziewczyna zadzwoniła do swojego ojca, że mnie zawiezie, ale musiałby tu przyjechać z innej miejscowości, ale ten pan właściciel się w końcu zgodził. Powiedział, jak teraz, to on oczywiście przyjedzie. Przyjechał tutaj ze mną, szukałam tego kościoła. Trudno to tu trafić z tego parkingu, a tu nagle podjeżdża samochód z siostrami. Tutaj siostra właśnie naprzeciwko. I mówi, że one też tutaj, oni też przyjechali tutaj do tego kościoła, więc jestem. A na dodatek po drodze dowiedziałam się, że jest tu też Adam z Dębek, brat, który mam nadzieję, że mi nie odmówi powrotnej drogi. Ale co najważniejsze, to chciałam powiedzieć właśnie takie świadectwo z wczoraj. Na Facebooku spotkałam takie dziewczyny, które utworzyły grupę modlitewną i w piątki zawsze modlą się do Boga o różne takie swoje życiowe sprawy, błogosławią wszystko i wszystkich i wypowiadają Boże Słowo, siejąc Boże Słowo wszędzie, gdzie się da. I też tak się z nimi od jakiegoś czasu spotykam w te piątki i pewnego razu doszła tam jeszcze jedna siostra, która chciała też się z nami modlić. No i rozmawiamy sobie, bo najpierw jest taka luźna rozmowa i ona mówi, że ma w Polsce rodzinę. To aha, bo to w ogóle dziewczyny z Londynu. I ona mówi, że ma w Polsce rodzinę i chciałaby bardzo, żeby się pomodlić o Agatę, jej kuzyna, córkę, która ma raka. I ja jej tam powiedziałam, że miałam kiedyś z onkologią do czynienia, więc mogę jej może w czymś pomóc, gdzie ona mieszka. Ja jestem w Polsce, więc mogę pojechać gdziekolwiek. A ona mówi, że mieszka w Zabrzu, czyli to jest moja miejscowość. Mówię, no to trudno, żeby się tam nie pojawić. No ale potem były opory. Ten kuzyn nie chciał nikogo w domu, żadnego gościa i żeby go ktoś odwiedzał i mówił mu o Bogu, po prostu stawiał opory. Później zaczęłyśmy się modlić, żeby jego serce jakoś się zmiękczyło i żeby mnie przyjął w tym domu, bo chcieliśmy tak naprawdę uratować tą Agatkę. No i tak się stało, że w końcu mnie zaprosił, więc ja powiedziałam, niech on zadzwoni do mnie, bo jeśli ja będę on do niego wydzwaniać, to takie to będzie może nie do końca w porządku, przecież jeżeli on chce, to on powinien sam poprosić mnie o to. Więc w końcu zadzwonił, poprosił mnie, żebym przyjechała do ich domu. Więc jak się rozgadałam, to zaczęłam mówić o Bogu, o tym, jaki jest dobry, o tym też, że uzdrawia. No i wszystko w sumie powiedziałam, co trzeba, ale Agatka, ta chora osoba, ta chora na raka córka 20-paroletnia, powiedziała, że ona nie chce się modlić ze mną, bo chciałam ją poprowadzić do modlitwy, bo nie wiadomo, jak się jej życie skończy. No i się okazało, że jej życie się zakończyło. Ona nie chciała się modlić, więc nie nalegałam. Jej rodzice w korytarzu poprosili mnie o modlitwę, więc się z nimi pomodliłam. No i myślałam, że no po prostu nie skończyło się to tak, jak były moje oczekiwania. A wczoraj te dziewczyny na grupie, bo to piątkowa grupa jest, mówią mi, że Agata pojednała się z Bogiem, że odeszła pojednana z Bogiem i że ta robota nie poszła na marne. Także naprawdę byłam wzruszona aż do łez i dziękuję Bogu za to, że mógł mnie użyć i że odpowiedziałam na Jego słowo, które gdzieś tam we mnie włożył i mogłam się przysłużyć do zbawienia tej osoby. Także chwała Bogu. Ktoś jeszcze? Danusia, proszę. Tak, podzielę się świadectwem. Chwała Bogu, ja chciałam się podzielić świadectwem. Chciałam się podzielić świadectwem. Od półtora roku miałam tą prawą nogę, od palców do kolan, taki nieciekawy kolor i bardzo mnie to bolało. Nie mogłam po nocach spać i przychodziłam na zgromadzenia, prosiłam, błagałam Boga, żeby dał mi na tyle siły, żebym mogła być. I jak mi bardziej bolało, to wtedy siostry czy tam bracia zadzwonili, myśmy rozmawiali. I najwięcej, co mnie dawało takiej radości, mniej bólu, jak mówiłam o ukochanym oblubieńcu miłości i dawcy życia. I mógł tak z Bożym Duchem Świętym pocieszać drugich, nie? To wtedy mi ten ból gdzieś tam uchodził. I takie przychodziły różne pokusy od złego, żeby iść do lekarza, iść do lekarza. I ja wtedy klękłam na kolana i mówię, Panie, nie, Ty jesteś moim lekarzem, cierpliwie naucz mnie czekać. Jeżeli Ty zechcesz, to uzdrowisz, a jeżeli nie zechcesz, to Ty poślesz mnie i przygotujesz mnie do tego, że pójdę do tego lekarza. Mnie się wydawało, że ja byłam bardzo taka uparta, nie? Ale mówię, Panie, jeżeli jestem uparta, złam to ze mnie, złam, żebyś był widoczny Ty. Chcę zaufać Tobie do końca, nie? Ty mnie stworzyłeś i Ty najlepiej wiesz, jak to usunąć, czy to ma zostać, nie? I przypomniało mi się właśnie, jak Paweł prosił Pana o tym, co ja miał też taką chorobę, a Jezus powiedział, dosyć masz łaskę moją. I to do mnie tak dotarło. Ja mówię, chwała Ci, Jezu. I cały czas, gdy przychodziły takie bóle, wiem, że to była walka, bo zły też walczy o to, nie, żeby zastraszać, żeby popędzić. A Jezus mówi, spokojnie, poczekaj, mówię, no moje działanie. Zaufałam Bogu w pełni i powiem Wam, że od tygodnia zaczęło schodzić mi to wszystko z nogi. Noga zaczyna się do swojego koloru dochodzić i ja wierzę w to, że bracia, siostry się modlili, bo tutaj ja nie lubię mówić o mojej chorobie, że jak się czuję. Ja lubię mówić o duchowych rzeczach, nie? I mało kiedy powiem, co mi jest. Ale mówię, to jest świadectwo, uleczenie Boga. Bóg uczy, żeby czekać cierpliwie do końca, choć się wydaje, że to już nie da rady, że to już koniec, no nie poradzę, trzeba iść do lekarza. Nie, czekać do końca, tak jak nauczył mnie Pan. Czekaj wiernie i zobaczysz moje działanie. I dlatego się dzielę tym świadectwem na chwałę Jego. I moja dusza uwielbia Go, bo On jest naprawdę moim cudownym lekarzem, moim doskonałym lekarzem. Nie jako On stworzył, On wie, co jest we mnie i chwała Jemu za to. I mówię, niech usuwa wszystko, co jeszcze przeszkadza, ale żeby On był uwielbiony w całym moim życiu. I także naprawdę ja dziękuję Bogu za Jego miłość, za Jego troskę i za miłość, że Jezus kocha Was jako swoje narzędzia, które zdobył, które uratował i które napełnia. I także kocham braci i siostry na obliczu ziemi. I dziękuję Bogu, że On jest właśnie taki, za Jego miłość. To jest cudowna, wieczna miłość. I tym się dzielę. Chwała Jemu za wszystko. My tutaj tak mówimy o tym, jak Bóg wysłuchuje modlitw, a ja podam przykład, jak nie wysłuchuje. Byłam w ciąży i w 7 miesiącu tak mnie kość bolała od biodra, że mówię, ona się chyba złamie i chodzę do lekarza i mówię, że nie wytrzymam chyba, ja nie mogę chodzić ani nic. Lekarz mówi, to normalne. to najwyżej nie chodzić. Tam miałam tylko siedzieć i leżeć. No to ja od 7 miesiąca przez całe 2 miesiące całymi dniami bez przerwy modliłam się o to, żeby dostać parcie, żeby już były bóle, żebym już wodę, biegałam po schodach do góry na dół specjalnie, żeby bóle przyszły, a to nic, cały czas nic, Boże, czy ty mnie teraz, co tu się dzieje? Wytrzymałam do 9 miesiąca, lekarz mówi, pani mogła 2 miesiące temu urodzić już, bo dziecko jest tak duże, że 4 kilogramy już wtedy ważyło, bo ja 5-kilowe wszystkie dzieci urodziłam, to mogło już być 2 miesiące temu urodzone, nie? Ale dobrze, że pani bólów nie miałam. Wie dlaczego? No bo kość by się złamała, bo ja jestem po ciężkim wypadku samochodowym. W 3 miejscach miałam kość złamaną i ona jest wygięta i cesarka musi być. A ja mówię, a gdybym ja miała te bóle, to co by się stało? A mówi, no kość by się złamała, pani by zemdlała, dziecko by się zadusiło. Także musimy być świadomi, że jeśli myślimy, nam się wydaje, że nie wysłuchuje, to on po prostu wie, co robi. Ktoś jeszcze? To ja teraz poproszę brata Andrzeja, żeby w ciągu minuty powiedział to, co mówił w ciągu całego kazania. Czyli żeby esencję tego, o czym mówił, nam przypomniał, o czym była mowa 2 tygodnie temu, a ci, którzy byli, pamiętają całe kazanie, w jakiejś części przynajmniej pamiętają, a spróbujemy o tym porozmawiać, o czym była mowa. Ale mnie zaskoczyłeś, bracie. Żeby tak króciutko streścić, tak rzeczywiście w ciągu jednej minuty, no to się za bardzo nie da, ale może w paru słowach, może w ciągu 2 minut mi się uda, co miałem na myśli, mówiąc ten wykład 2 tygodnie temu. Więc on był w aspekcie takiej nagłej, niespodziewanej śmierci i był przedstawiony w takich 3 epizodach, gdzie na początku był obraz trzęsienia ziemi w Turcji, gdzie wiele osób straciło swoich najbliższych, straciło życie, straciło swoje domy i ich życie już nigdy później nie będzie takie, jak wcześniej było. Każdy miał jakieś swoje plany życiowe i zostało to wszystko właśnie przez ten straszny kataklizm pokrzyżowane. Drugim epizodem to była moja znajoma, która straciła swoje dziecko, 10-letniego syna, gdzie on, grając w taką grę komputerową, która się nazywa Niebieski Wieloryb, popełnił samobójstwo, zażywając leki. No i trzecia sprawa to wojna na Ukrainie, gdzie również ginie masę osób. Całkiem bezsensowna wojna dwóch w sumie z bardzo spokrewnionych, braterskich narodów, wywołana w bardzo taki dziwny sposób. No widać, że można by było w ciągu, powiedzmy, jednego dnia tej wojnie zapobiec, jednak komuś bardzo zależy, żeby ten konflikt eskalować. I właśnie ja chciałem tutaj podkreślić to tło jakiejś takiej głupiej, niespodziewanej śmierci w aspekcie nowego narodzenia, gdzie my nie wiemy tak naprawdę, ile życia nam zostało, czy rok, czy miesiąc, czy dzień może. I trzeba będzie wcześniej czy później stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego dotychczasowego życia. Co myśmy z tym naszym życiem zrobili? Co myśmy zrobili z Chrystusem? Czy myśmy Go przyjęli? Czy myśmy Go po prostu odrzucili? I tyle. I myślę, że na to ten wykład, jak brat Andrzej powiedział, czy kazanie, i chyba należy spojrzeć tak bardzo, jak to powiedzieć, czarno-biało, że jest to przede wszystkim przesłanie dla ludzi, którzy nie uwierzyli, którzy no, idą swoją drogą i nie spotkali Boga na swojej drodze i są na tej szerokiej drodze i idą na zatracenie. Dobrze, rozumiem, że taki był główny przekaz tego, tak? I co my możemy wziąć, ci, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, z tego kazania? Myślę, że ja na przykład biorę to, że ta świadomość, że ludzie idą na zatracenie, popycha mnie, zachęca, motywuje do tego, żeby pamiętając o tym, głosić ludziom Ewangelię, tak? Bo ktoś nam głosił, my usłyszeliśmy Ewangelię, nawróciliśmy się, oddaliśmy swoje życie Bogu, wyszliśmy na tą wąską drogę, ale wielu ludzi idzie tą szeroką drogą. I co jeszcze? Biorąc pod uwagę całe Boże Słowo, to jak wielu z nas je rozumie, i to, że weszliśmy na tą drogę, to jakby był początek. I teraz musimy też pilnować naszej drogi, jak ona wygląda, i jesteśmy na polu walki. I na pewno każdy z nas bardziej lub mniej jest świadomy tego, że jest zło i jest dobro. I opowiadamy się za dobrem. Chcemy dobra w naszym życiu i oby jak najwięcej było tego dobra, ale czasami wkrada się zło w różnoraki sposób. Zaczyna się od myśli, czy zaczyna się od spojrzenia, od jakiejś wątpliwości, albo coś nas zaskoczy i okaże się, że nie jesteśmy tacy mocni, czy tacy dobrzy, jak myśleliśmy o sobie, gdyż coś nas sprawdziło. I to też zachęca, powinno nas zachęcać do tego, żeby badać swoje drogi, badać swoje serce przed Bogiem i szukać tego, co dobre, co Bogu miłe. Ja takie krótkie, mam nadzieję, że uda mi się krótko, opowiem świadectwo. Myślę, że rzadko kiedy stykamy się z takimi sytuacjami, że faktycznie trafiamy do osób, które są na progu śmierci, ale czasami faktycznie są takie sytuacje. I teraz te sytuacje, myślę, że nie powinny być dla nas jakimś takim wyobrażeniem, że tylko w takich sytuacjach Bóg cudownie zadziałał. Nawet jeśli ktoś ma przed sobą 10 lat życia czy 30 lat życia, to jeśli dzisiaj nie usłyszy Ewangelii, okazać się może, że za te 10, 20, 30 lat pójdzie w wieczną śmierć. Więc na pewno w jakimkolwiek momencie spotykamy ludzi i mamy okazję głosić im Ewangelię, czy nawet jeśli wydaje nam się, że nie jest to dobra okazja, ale mamy tą łaskę i to posłanie Pana Jezusa, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, no to winniśmy, tak jak jesteśmy w stanie, tą Ewangelią się dzielić. Natomiast chcę opowiedzieć taką historię, w której mój przyjaciel z Kamiennej Góry, Jacek, pojechał kiedyś do swojego wujka, do Lubania Śląskiego i jemu, z nim się dzielił Ewangelią, a ten jego wujek mówi: słuchaj, weź ty mi nie gadaj o tym Jezusie, o tym Bogu. Mówi, tutaj na samym górze, mówi, na czwartym piętrze mieszka taki mój, mówi, znajomy, taki rzeźnik, taki pijak. Mówi, jak on się nawróci, to mówi, to ja uwierzę. A mówi, ale prędzej mi, mówi, kaktus tutaj na ręce wyrośnie, zanim on uwierzy. I ten Jacek mówi, dobra, to ja pójdę do tego rzeźnika tam, nie, i będę mu mówił o Panu Jezusie. Miał takie przekonanie w sercu i poszedł na to czwarte piętro, puka do drzwi, nikt się nie odzywa, ale drzwi otwarte, uchylone, więc wchodzi do środka, patrzy, faktycznie tamten leży, gościu chyba z 200 kg, ogromny facet, leży pijany tam na łóżku, nie? I on patrzy, tak się rozgląda po tym mieszkaniu, wchodzi do kuchni, tam w kuchni cały zlew, pełen garów brudnych, więc on tak, nie wiedząc, co tu ma robić, zaczął te garki myć w kuchni i myje te naczynia i za chwilę słyszy, ten gościu, wiecie, stoi za nim i co ty tutaj robisz? skąd ty się tu wziąłeś? Ogromny, mówi, taki facet, że ledwo przez drzwi, tam w całych drzwiach stał. A on mówi, przyszedłem do Pana powiedzieć Panu, że Jezus za Pana umarł i chcę Pana ratować. Ten tak popatrzył i taki nóż leżał wielki, chwycił za ten nóż wielki i mówi, słuchaj, chłopcze, mówi, wynoś się z tego domu, bo cię pokroję na kawałki. I ten Jacek mówi, że zupełnie nie miał strachu, miał taki pokój w sercu i mówi do niego tak, może mnie Pan pokroić na kawałki, ale Bóg Pana kocha i chce Pana ratować. I tamten gościu mówi, że zaczął się trząść, wypadł mu ten nóż z ręki i mówi, skąd ty się tu wziąłeś, kim ty jesteś? A on mówi, no tutaj mieszkam tam, mówi, jestem znajomy, mówi, tego tutaj pana sąsiada, nie, to mój wujek, mówi, przyjechałem do niego i on mnie mówił, że tutaj, że pana się nie da nawrócić. A on mówi, chodź, coś ci pokażę. I zabrał go do drugiego pokoju, mówi, widzisz tam tą skrzynkę? A on mówi, no widzę, wiesz co to jest? Mówi, no tak, mówi, wódka. A on mówi, kupiłem sobie tą skrzynkę, i tam za tą skrzynką leży sznur. I miałem zamiar wypić dzisiaj tą całą skrzynkę i się powiesić. I ty przyszedłeś mi powiedzieć, że Bóg mnie kocha. I ten chłop się nawrócił, wyobraźcie sobie. Ja go poznałem później, tego wielkiego nawróconego rzeźnika. On padł na kolana i tam z Jackiem się modlił, uwierzył. Ale myślicie, że wujek uwierzył? Myślicie, że kaktus mu wyrósł na ręce? Bóg zbawił tego tam człowieka, a ten wujek pozostał niewierzący. Z tego, co wiem do dzisiaj, jeszcze się nie nawrócił. Więc z jednej strony Bóg uczynił niezwykły cud, zbawiając jednego człowieka, a drugi, widząc to, pozostał nieczuły. Natomiast jest to jedno dla mnie z takich no, cudownych świadectw Bożej łaski, Bożego działania. W życiu świeżo wtedy ten Jacek może był rok wierzący, dopiero co się nawrócił. Mieliśmy dużo takich ciekawych historii w tamtym czasie, jako świeżo nawrócone chłopaki, ale to nie czas dzisiaj o tym opowiadać. Ktoś jeszcze może chciałby się czymś podzielić? Jest tam mikrofon, jest. Mi przypomniałeś coś właśnie teraz o tym, że chciał się zabić. No ja w swoim życiu byłam zawsze wierząca, ale zawsze mi było źle, zawsze byłam krzywdzona, praktycznie całe życie krzywdzona i chciałam się zabić właśnie. I chcę powiedzieć o tym, jak Bóg pomaga takim ludziom, kiedy nie ma takiego kogoś, kto przyjdzie. Ja pierwsza myśl, żeby się zabić, to odkręciłam gaz butlowy, nie? No i mówię, super, śmierć, sobie usnę, spokojna głowa, niech wszyscy robią, co chcą. I tak sobie siedzę i czekam, jedna godzina mija, druga godzina mija, a tu nic. I co się okazało? Gazu nie było w butli. I mi się wtedy zaskoczyłam i ja mogłabym jeszcze innych ludzi, bo ktoś by z papierosem przyszedł i by wybuchł dom. No to muszę wymyślić inną śmierć, nie? To całą butlę na sen tabletek pomknęłam, nie? I też czekam, bo chciałam, żeby umrzeć spokojnie, bez bólów, nie? I znowu czekam, jedna godzina, druga godzina. I ja zamiast usnąć czuję się lepiej. I o co tu chodzi? I się okazało, że ja dzień wcześniej butelki zamieniłam, bo na sen było mało, to ja przemieniłam butelki, bo witamin miałam więcej i zamieniłam butelki, nie? Ja same witaminy zjadłam, nie? Potem chciałam się trzeci raz zabić nożem. No to wzięłam duży nóż i się tnę. I nie mogłam przeciąć skóry? No tnę z całej siły, jadę po tej skórze i nic. A mój były mąż mówi, ten jest ostry. I się ocknęłam wtedy, nie? Także nawet kiedy nie ma drugiej osoby, Bóg zawsze działa, zawsze działa. I możemy nawet niespodziewanie, no czwarty raz się też wieszałam, bo sobie sznur powiesiłam i sobie tak bujałam, nie? Który moment, kiedy to zrobić? Pomyślałam sobie, no ja trochę przytuszę, to mi się belka złamie. co będę miała, jak ja to zrobię, ale przeliczyłam wszystko, że nie, że chyba będzie dobrze, nie? I za chwilę ktoś z Facebooka do mnie dzwoni. Ja mówię, no co taki upierdliwy ktoś jest? Nie znam tej osoby nic, a do mnie dzwoni. I do mnie mówi, słuchaj, no ja nie wiem, czemu do ciebie dzwonię, ale tak jakoś wyszło. Nie wiesz dlaczego? Ja mówię, nie wiem. I ja zaczęłam płakać. I ona mówi, a teraz wiem, że Duch mnie poprowadził do ciebie. Za chwilę drugi telefon, też z Warszawy, jakaś przyjaciółka. I też mówi, słuchaj, co się u ciebie dzieje, wiesz, przyjedź do mnie na tydzień, bo ten. Ja się wyryczam i ona mówi, natychmiast się pakuj i przyjeżdżaj. No także to było takie niesamowite, bo nikomu nic nie mówiłam, a tu się raptem odzywają wszyscy w koło, nie? A internet miałam wyłączony. To też, to tylko cuda, nie? Powiedziałaś, że Bóg zawsze działa. To był taki twój osobisty wniosek, dzięki Bogu za takie działanie w twoim życiu, ale wiemy, że wielu ludzi popełnia samobójstwo i Pan Bóg ich nie powstrzymuje, niestety. Także twój przykład jest jednym z tych pozytywnych, ale niestety są też niepozytywne. To tak chciałem powiedzieć. Proszę Pana, może to zależy, kto to jest za osoby, które Pan Bóg chce ratować, które nie? Czy jest wierzący, czy nie wierzący? Ja kiedyś, jak byłam świadkiem Jehowy, to mnie uczono, że nie ma przeznaczenia, że to kwestia przypadku. Dziś wierzę odwrotnie, że każdy ma swój czas, każda osoba ma określony sens swojego życia, określony ilość lat swojego życia, a ja na przykład miałam ciężki wypadek samochodowy, to też ja miałam nie żyć, ale i to jest dziwne, bo wcześniej się chciałam tyle razy zabić, a potem miałam wypadek samochodowy, w którym miałam nie żyć, a miałam chęć do życia i chęć do życia mnie uratowała, lekarze mówili. Przejdziemy dalej. Do zeszłej niedzieli. Zeszłą niedzielę były dwie usługi słowem. Pierwsza z nich to była moja z Księgi Izajasza z 40 rozdziału. Czytaliśmy, myślę, znane nam wiersze. 40 rozdział Księgi Izajasza. Od 27 wiersza, czy właściwie od 26, gdzie Bóg mówi do swojego ludu, podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył, ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem i moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbierają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I króciutko tylko przypomnę, tutaj jakby mamy takie dwa obrazy. Mamy obraz Bożego ludu, któremu wydaje się, że Bóg go nie widzi, któremu wydaje się, że Bóg na nich nie zważa. Oni są historycznie rzecz biorąc w takim momencie krytycznym, ponieważ na północy wojska asyryjskie gromadzą się i szykują się do najazdu na północne Królestwo Izraela. I widzimy później historycznie, że faktycznie najeżdżają na Izraela, pokonują ich i zabierają do niewoli asyryjskiej w 722 roku przed Chrystusem. Więc oni są w miejscu, w którym im się może wydawać, że Bóg ich nie ratuje, że Bóg ich nie słyszy, że Bóg nie pomaga im. Oczywiście Bóg przez lata zapowiadał to, co właśnie się działo, ostrzegając ich, że jeżeli się nie opamiętają, jeżeli się nie nawrócą, to to wszystko na nich przyjdzie. Więc to nie jest tak, że coś się działo, a Bóg nie zauważył, że wojska asyryjskie nadciągnęły i teraz ich zabrali do niewoli. Ale oni, będąc w tym czasie, w tym miejscu, takie zarzuty do Boga kierują. Natomiast Bóg im odpowiada w ten sposób, że to nie jest tak, że On ich nie widzi, to nie jest tak, że On ich nie słyszy, to nie jest tak, że On nie zna ich problemów. Problem jest po drugiej stronie. Problem jest w tym, że to oni Jego nie szukają, że to oni nie czekają na Niego, że to oni nie poddają się Jemu. Tu jest problem. I Bóg tutaj obiecuje, że dla tych, którzy wypatrują Boga, dla tych, którzy polegają na Bogu, ci doświadczą odnowy, ci doświadczą podniesienia do życia. I faktycznie patrząc dalej na historię Izraela, widzimy, że po 150 latach Juda dzieli ten sam los, tyle że już nie z ręki Asyrii, tylko z ręki Babilonu, też zostają zabrani do niewoli na 70 lat, ale widzimy, że ci, którzy ufali Bogu, ci, którzy polegali na Bogu, którzy czekali na Boga, którzy tam się w tej niewoli chociażby opamiętali, nawrócili do Boga, ci zostali przywróceni jakby do życia, ci zostali odnowieni i z powrotem przyprowadzeni do swojej ziemi. Oczywiście tutaj mówimy o pokoleniach, tak? Nie mówimy o tych samych ludziach, ale mówimy o perspektywie narodu i o pokoleniu, więc tutaj to, co Bóg tutaj mówi w taki sposób, my to bierzemy bardzo personalny, Bóg to wszystko historycznie dokonał tego w pośród swojego ludu. Natomiast my dzisiaj, czytając te słowa, myślę, że możemy siebie też zobaczyć w tym obrazie, jako tych, którzy czasami niestety znajdujemy się w takich miejscach, że wydaje nam się, że Bóg o nas zapomniał, że Bóg nas nie słyszy, że mamy wciąż te same problemy, modlimy się, nic się nie zmienia. Natomiast Bóg obiecuje nam odnowę naszych sił. Bóg obiecuje nam zajęcie się naszą sprawą, ale jednak oczekuje od nas ufnej cierpliwości i czekania na Niego. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w naszym życiu, by cierpliwie czekać na Boże rozwiązania, by nie załamywać się, nie przejmować spraw w swoje ręce, nie próbować teraz szczególnie iść jakąś grzeszną drogą, żeby dokonać tego, co nam się wydaje, że powinno się stać, ale ufać Bogu, wołać do Niego, czekać na Niego, mając te obietnice objawienia się Bożej mocy. I też w tym fragmencie widzimy właśnie te Boże możliwości. Widzimy, jak wielka jest ta Boża moc w stworzeniu wszystkiego i w sprawowaniu kontroli nad wszystkim, co istnieje. Więc tutaj widzimy też w tym fragmencie te aspekty Bożej wszechmocy, Bożych możliwości i Bóg mówi, to jest dostępne dla tych, którzy mi ufają, którzy na mnie polegają. Oni mogą doświadczyć w swoim życiu objawienia tej wszechmocy, która jest do dyspozycji Boga. Więc to była tutaj to moje słowo zachęty na początku. Jeśli ktoś z was chciałby się do tego jakoś odnieść, to bardzo proszę. Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu, która, jak to powiedzieć, która potrzebuje przypominania, bo po prostu zapominamy. Coś, co wydaje się nie powinno mieć miejsca, że na przykład ktoś doświadczył cudu przez duże C, nie wiem, przeszedł po wodzie na przykład, albo możemy różne historie doświadczać i popatrzmy chociażby na Izraelitów, którzy widzieli takie cuda, jakich my raczej rzadko widujemy, albo nie widzieliśmy nigdy, i pomarli w niewierze. I w naszym życiu też może to mieć miejsce, że doświadczyliśmy Boga, ale mija jakiś czas i zapominamy o tym. I potrzebujemy sobie to odświeżać, przypominać, także jeśli czytamy Boże Słowo, jeśli jesteśmy w społeczności, mamy braci i siostry, którzy przypominają nam o tym, Pan Bóg nam przypomina, no to dzięki Bogu za to i potrzebujemy tego. Tak jak z innymi rzeczami, potrzebujemy sobie o tym przypominać, chociaż to niektóre rzeczy nie są takie bardzo odkrywcze i trudne, po prostu podstawy. Ktoś jeszcze chciałby się odnieść do tego? To przejdziemy do ostatniej części. Paweł z Niemiec, Paweł Pajda, był tutaj u nas w zeszłą niedzielę przed swoim wyjazdem i dzielił się z nami fragmentem z Ewangelii Marka z 5 rozdziału, gdzie mamy historię uzdrowienia kobiety, która chorowała na krwotok przez wiele lat. W 25 wierszu czytamy, że miała ten krwotok przez 12 lat. A więc przez 12 lat cierpiała na krwotok i Paweł tam pokazał nam to całe tło żydowskiej ceremonii oczyszczenia, którą znajdujemy w księgach mojżeszowych, i o tym, że ta kobieta przez te 12 lat była w stanie ceremonialnej nieczystości, nie mogła brać udziału w zgromadzeniach tamtego synagogi, nie mogła uczestniczyć w życiu świątynnym, no i oczywiście to też wiązało się z personalnymi jej problemami, ponieważ ludzie, wiedząc, że jest w takim stanie ceremonialnej nieczystości, nie mogli jej dotykać, nie bardzo chcieli się do niej zbliżać, więc tutaj był cały ten problem takiego odosobnienia i różnego rodzaju problemów, które się z tym wiązały, no i oczywiście fizyczne cierpienie, które temu towarzyszyło i tracenie sił i tak dalej, które jest z tym związane. I czytamy też, że ona wiele ucierpiała od wielu lekarzy, czyli chodziła po pomoc do lekarzy swoich czasów, którzy bardzo możliwe, że obiecywali jej, że są w stanie jej pomóc, ale nie byli w stanie jej pomóc, tylko wyciągnęli od niej wszystkie pieniądze, jakie miała, wszystko, co miała, wydała na tych lekarzy, i czytamy, że nic jej to nie pomogło, raczej się jej pogorszyło. A więc te wszystkie wysiłki uzyskania pomocy zakończyły się rozczarowaniem, utratą pieniędzy i coraz było z nią gorzej. I czytamy, że gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie i dotknęła się Jego szaty, mówiąc sobie: jeśli się choćby dotknę rąbka, choćby się dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. I właśnie w innej Ewangelii czytamy, że dotknęła rąbka Jego szaty. Paweł też nam mówił o tym rąbku, nie będę powtarzał już, ale tylko to, że ona w tej ufności, w tej wierze dotknęła się Jezusa w taki sposób, w jaki nie dotknął się Go nikt w tym tłumie, który też się Go dotykał. Czytamy, że później uczniowie mówią, bo Jezus pyta, kto się mnie dotknął. Więc uczniowie mówią, no przecież wszyscy tutaj na ciebie napierają, jak możesz mówić, kto się ciebie dotknął? Ale ona, widzimy, dotknęła się go w szczególny sposób. I to chyba było serce tego przesłania, które słyszeliśmy. W jaki sposób my się dotykamy Jezusa? W jaki sposób my do Niego przystępujemy z wiarą? Że możemy być jak ten tłum, który jest nawet blisko Go, blisko Niego, który w jakiś sposób się Go dotyka, ale niczego nie doświadcza z Jego łaski, z Jego mocy. Natomiast tutaj mamy tą kobietę, która z taką ufnością, z taką wiarą, z taką nadzieją dotyka się Go w taki sposób, że doświadcza cudownego uzdrowienia, doświadcza cudownej mocy Pana Jezusa. I do tego tutaj też byliśmy zachęcani, by w taki właśnie sposób się Go dotykać, żeby nasze przystępowanie do Niego nie było jak to miało miejsce w tym całym tłumie, który Go otaczał, ale żebyśmy byli jako ci, którzy rzeczywiście z tą wiarą, z tą ufnością, z tą nadzieją. I może o tym warto byłoby właśnie porozmawiać, w czym leży ta różnica, w czym leży ta istota, że dotykamy się Go i faktycznie doświadczamy Jego mocy, a co w tych wszystkich przypadkach, kiedy no, chcemy się do Niego jakoś dostać, chcemy doświadczyć tej Jego mocy, ale wydaje się, że tego nie doświadczamy. Tam jest, tam poproszę mikrofon. Mhm. Jak mówisz o tych rzeczach, to właśnie ja miałam tak jeszcze niedawno, miałam duży kamień w nerce i z silnymi bólami na SOR pojechałam. Tam czekałam 3 godziny, myślałam, że umrę, ale trzeba było prosić nawet o wodę. Mieli mi zrobić USG, ale dali mi przeciwbólowe i po przeciwbólowych, gdy przestało mnie boleć, oni się pytali, no w którym to miejscu boli, niech pani pokaże. Ja mówię, teraz mnie już nie boli. No, to nie zrobili USG. No, ale kamień jest, no to na drugi dzień. No, zrobili USG, nie wiedzą, gdzie jest kamień. No, to wysłali mnie do urologa. Urolog też zrobił USG i mówi, że tam jest kamień, ale też nie idzie ustalić, to trzeba rezonans. I ja mówię, Boże, żeby to się tak, żeby to było wiadomo, gdzie to jest. I ufność pokładałam właśnie w lekarzach. I idę do tego rezonansu i przed rezonansem, jak się kładę, ja, kurczę, to po cholerę te wszystkie badania sobie mówię. Przecież Ty, Boże, zrobisz pstryk i lepiej ten kamień usunąć. Po co ja mam łazić od jednego do drugiego, jak lepiej niech na tym badaniu w ogóle nie będzie kamienia i nie będę po tych urologach i badaniach chodzić, nie? I wiecie, że tak się stało? Na badaniu wyszło, że nie mam żadnego kamienia. I mówili, że pani musiała go wysikać. Ja mówię, to bym chyba czuła, nie? Także widzicie, jak to można, wbrew wszystkiemu, jak się pokłada od razu ufność w Panu Jezusie, to od razu jest wynik, a my pokładamy ufność w ludziach nieraz, słuchamy jednego lekarza, drugiego i ja teraz w ten sposób cały czas podchodzę do wszelkich bólów. Ja tam może tu Adasia zachęcę, żeby on się podzielił swoimi urologicznymi problemami. Ja powiem tylko, że tutaj padło takie słowo, nazwałbym niecenzuralne i niektóre osoby zareagowały na to jakimiś, no, miny, uśmiechy. I, no tak, ponieważ to wszystko dzieje się oficjalnie, znaczy jak to powiedzieć, no, wszyscy to słyszą, wszyscy to słyszeli, tak? Także powiem tak. Myślę, że są pewne słowa, które przekraczają pewną granicę i tutaj została granica przekroczona, ale to możemy o tym spokojnie porozmawiać, tam w 4 czy więcej oczu. A czy ja chcę mówić o... Ja miałem całkiem inne doświadczenie. Przez 5 miesięcy bardzo ciężko przeżywałem ten kamień, miałem 3 operacje, jedna z nich prawdopodobnie spowodowała sepsę i następnego dnia, gdybym wcześniej nie poszedł do szpitala, to bym odszedł z tego świata, Pan Bóg się zlitował. Także no, nie wiem, co miałbym powiedzieć, tutaj długa historia, nie wiem, czy to jest sens. W każdym razie Pan Bóg też... Powiem tak, przez wiele lat żyłem sobie lekko, łatwo i przyjemnie. I przyszedł czas w ostatnich latach, kiedy w różnoraki sposób przyszło mi cierpieć. I chociażby te 5 miesięcy cierpienia, chociaż było prawdziwym cierpieniem i już był taki, takie było zmęczenie materiału, że już chciałem umrzeć, tak byłem tym zmęczony, to gdy to się kończy, to ja mogę śmiało powiedzieć, że dziękuję Bogu, bo Pan Bóg dokonuje zmian w moim sercu, w moim umyśle i gdyby ktoś się mnie zapytał, to bym odpowiedział, że tak, jestem w innym miejscu, w lepszym, po tej chorobie niż przed tą chorobą, chociaż nikomu takiej choroby nie życzę, ale no, Pan Bóg ma swoje sposoby i dzięki Mu za to. Ja myślę, że czytając tego typu historie i jakby skupiając się w niewłaściwy sposób na niektórych elementach tych historii, możemy dojść do takich skrajnych, błędnych wniosków. Więc z jednej strony Pismo nas mocno zachęca, żebyśmy polegali na Bogu, a nie na człowieku. Więc nasza ufność powinna być zawsze przede wszystkim położona w Bogu, co wcale nie oznacza, że teraz wszelka ludzka pomoc jest nam niepotrzebna i że jest wyrazem niewiary i jest wyrazem nieufania Bogu. Tutaj w tym fragmencie czytamy, że ta kobieta wiele ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. I teraz, jeżeli tylko ten wiersz weźmiemy, tak jak on tutaj jest napisany, to możemy stwierdzić, że od lekarzy tylko będziemy doświadczali cierpienia i możemy wydać wszystko, co mamy, i nam nic nie pomoże. Ale to jest tragiczny wniosek, jeżeli taką prowadzimy biblijną egzegezę i takie prowadzimy biblijne wnioski. Wielu z nas w wielu sytuacjach doświadczyło wielkiej pomocy od lekarzy. Niedawno wbił mi się w oko opiłek metalu i to było bardzo bolesne i pojechałem do szpitala i pani doktor mi wyjęła ten opiłek i życie wróciło. Normalnie widziałem, przestałem łzawić, przestał być niesamowity ból w oku. I jestem wdzięczny Bogu za to, że oni potrafią coś takiego zrobić, że potrafią tam popatrzeć przez jakieś powiększające szkło do mojego oka, znaleźć ten maleńki opyłek i wyjąć go tak o. I przychodzi ulga. Kilka lat temu w Ustroniu miałem zapalenie migdału i Adaś był świadkiem, jak cierpiałem, jak gardło mi spuchło i też miałem 40 stopni gorączki przez 3 doby. Byłem po prostu wykończony i no, już też byłem gotów na śmierć. I Adaś mnie zawiózł tam chyba do Cieszyna, tak, do szpitala. No i tam chirurg, wiecie, wziął ostre narzędzie i przedziargał mi tego tam koło migdała ropnia i to tam wyszło, co tam było i przeżyłem. Dostałem leki i dzięki tym lekom zeszła gorączka, wrócił normalny stan. Więc tutaj myślę, że wielu z nas doświadczyło też pomocy od lekarzy i mówiąc, że ufamy Bogu i modlimy się o Boże cuda, nie oznacza negacji tego wszystkiego, co Bóg na przestrzeni wieków pozwolił osiągnąć medycynie i z czego my dzisiaj korzystamy, że tak powiem, no nawet nie zastanawiając się nad tym, po prostu przyjmujemy to za coś oczywistego, podczas gdy w Afryce wielu ludzi jest niewidomych tylko dlatego, że nie mają tubki maści, która kosztuje 8 zł. Gdyby mieli tą tubkę maści, którą można by posmarować ich oczy, to uleczona byłaby choroba, która powoduje ślepotę. Za 8 zł maść. Jest taka misja chrześcijańska. Zobaczcie, oni jadą do Afryki i zawożą tą maść za 8 zł, żeby wielu ludziom przywrócić wzrok. Pytanie, czy gdyby teraz o każdego tego niewidomego modlili się, żeby Bóg go uzdrowił, czy byłby to większy cud, gdyby Bóg im przywrócił wzrok, niż to, że dzisiaj są bracia i siostry, którzy łożą finansowo na tą misję i oni tam jadą z maścią i smarują oczy tym ludziom i ci ludzie odzyskują wzrok. Ja nie chcę teraz dyskutować, wiecie, co byłoby większe, co by bardziej Bogu przyniosło chwałę, natomiast czasami słyszę takie, wiecie, taką mentalność, że jeżeli mogę pójść do apteki i kupić maść i odzyskać wzrok, to nie będzie na Bożą chwałę, ale kiedy Bóg mnie dotknie i Bóg mnie uzdrowi i Bóg mi przywróci wzrok, to będzie na Bożą chwałę. Więc musimy się wystrzegać tego typu mentalności, niewłaściwie odczytywać Boże Słowo, tego typu historie i mówić, że tylko kiedy dotkniemy się bezpośrednio Pana Jezusa, to wtedy będzie cud, a kiedy dotkniemy się Go na przykład przez pomoc lekarzy, przez zmianę diety w naszym życiu, przez różne rzeczy. To też jest Jego dotknięcie, jeśli nas do tego uzdolni, jeśli nam w tym pomoże. Co nie oznacza, że nie winniśmy Go szukać, jakkolwiek On zechce działać. Natomiast to, co przez lata widziałem też u różnych osób, to takie właśnie oczekiwanie, że Bóg musi to zrobić właśnie w taki sposób, że musi to zrobić w cudowny sposób. Ja nie będę chodził do lekarza, ja nie będę brał takich leków, ja nie będę to, bo to jest niewiara. Ja będę się modlić, będę ufać i będę czekać, bo wtedy to będzie cud. I niektórzy umarli z tego powodu. Tak długo czekali, mieli dostęp do pomocy medycznej, ale z niej nie skorzystali, bo uważali, że to będzie wyraz niewiary. I oczekiwali cudu i się nie doczekali tego cudu. I teraz pytanie, czy mieli za słabą wiarę, pytanie, czy może jeszcze bardziej powinni... W czym był problem? Ja myślę, że problem był w niezrozumieniu tego, że Bóg działa w różne sposoby. Czasami działa cudownie, dotyka nas i tak jak tutaj w przypadku siostry, załóżmy, kamień zniknął, chwała Bogu. W moim przypadku, ja kiedyś też cierpiałem na kamienie nerkowe i Agnieszka pamięta, jak do mnie przyjeżdżało pogotowie, jak się trząsłem z bólu i wiem, co to jest za straszny ból. W moim przypadku pomogło założenie filtra w domu. Kupiliśmy filtr taki porządny, zacząłem pić wodę filtrowaną, od 25 lat nie mam problemów z nerkami, mam czyste nerki, nie mam kamienia. Wcześniej po prostu piłem taką wodę z kranu gotowaną i kamień mi się odkładał w nerkach, taki mam organizm, że u mnie to powoduje odkładanie kamienia. I czy ja za to Bogu nie dziękuję? Dziękuję Bogu za to, że są ludzie, którzy wymyślili taki filtr. I dziękuję Bogu, że nie mam problemów z nerkami, tak, że mogę normalnie funkcjonować. Nie doświadczyłem cudownego dotknięcia w tym przypadku, chociaż wcześniej w życiu doświadczyłem takiego większego cudu, że miałem jedną nerkę o połowę mniejszą i kiedy się modlili o mnie bracia, siostry, ta nerka urosła do normalnych rozmiarów. Dzisiaj mam dwie normalne nerki, więc doświadczyłem też cudu, jeśli chodzi o uzdrowienie mojej jednej nerki, która była martwa tak naprawdę, była o połowę mniejsza i martwa. Bóg sprawił, że ona urosła i mam dwie normalne nerki. Więc wiem, co to znaczy doświadczyć Bożego cudu, ale teraz oczekiwać, że w każdej sytuacji będę doświadczał takiego cudu, w każdej chorobie, w każdym doświadczeniu, teraz tylko cud, myślę, że to nie jest tędy droga. Bóg działa w różne sposoby i to też ważne, żebyśmy to właściwie rozumieli, polegając na Bogu, jednocześnie nie negując tych różnych sposobów Bożego działania, a nie twierdząc, że Bóg działa tylko w jeden cudowny sposób. Ktoś chce do tego się odnieść? To bardzo proszę. Bardzo króciutko. Myślę, że to, jeśli uważnie słuchać to, co Paweł powiedział, to było czytelne, ale ja bym dodał swoje trzy grosze w taki bardzo prosty, chłopski sposób. Może powiedział, że wierzymy w Boga. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Oczekujemy Bożego działania. Modlimy się o nie i czasami dzięki Bogu, z łaski Bożej doświadczamy tego i zgodzimy się z tym, że też czasami właśnie no, trzeba pójść do lekarza, bo modlimy się, nie przychodzi uzdrowienie, ale myślę, że co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Jedna taka, że mamy świadectwo naszej kochanej Danusi, która powiedziała, że nie pójdzie do lekarza, miała takie przekonanie i Pan Bóg, to było, wygląda, że to było Boże, tak? Bo ty podałeś przykłady takie, coś tu nie zagrało, tak? Ktoś mówi, skoro Piotr przeszedł po wodzie, to ja też przejdę, no i utonął, tak? No taka wiara nierozsądna. Tu mamy przykład taki pozytywny bardzo i dzięki Bogu za coś takiego. Chciałem powiedzieć i mi uciekła myśl. Dobra, może później mi się przypomni. To na razie tyle. Ktoś jeszcze? Bardzo proszę. drogi Adamie, może chciałeś powiedzieć to, że po prostu najważniejsza jest ta łączność, czyli jak gdyby to, co wcześniej Paweł czytał, że ona go chwyciła, prawda, że Jezus, możemy stać w tłumie ludzi znajomych, prawda, Jezus, ktoś się nas może dotykać, stoimy sobie w tłumie i mamy tłum znajomych, ale nie, no przychodzi, jest ktoś wyjątkowy jestem, nie? Jest to brat, jest to siostra i to są wyjątkowi, to nie są już znajomi. I teraz Pan Jezus może był dotykany przez osoby takie bardziej znajome, którzy tak traktowali go, ale ktoś dochwycił go, dotknął go wyjątkowo, prawda, i teraz tutaj jeszcze można wrzucić jedną historyczną rzecz, że no Pan Jezus uzdrowił tam osobę z tego tytułu, no bo między innymi też po to przyszedł, żeby spełnić proroctwo, tak? Także to jest taki element i dlatego tutaj bym chciał zwrócić uwagę na to, jak czytamy czasy pobytu Pana na ziemi, to musimy wziąć pod uwagę, jakie były proroctwa w stosunku do Niego, prawda? Chromi będą chodzić, niewidomi będą odzyskiwać wzrok, prawda? I to tak nie może być, że Pan Jezus przyszedł i nie wypełnia proroctw. Jego moc jest żadna. Ale najważniejsze jest według mnie ten element o tej łączności, o której ciągle tutaj też wielokrotnie mówiliśmy. I Paweł mówił i brat mówił o tej łączności z Panem, bez względu na efekt, jaki będzie. Efekt jest rzeczą uboczną. Czy będę uzdrowiony, czy nie będę uzdrowiony, a ile osób jest z taką ufnością i wiarą podchodzą do swojego Zbawiciela i co się okazuje, po chwili umierają. To co, kto co powie? Piękne jest to, że my nie musimy tego oceniać, moi drodzy bracia i siostry. To nie jest nasza sprawa absolutnie. Dlaczego on umarł? To znaczy się, że jego wiara była słaba? Absolutnie nie. My jesteśmy już gdzie indziej. Patrzcie, jak Pan Jezus mówi co do naszych oczu, do naszych rąk, do naszych innych, że jeżeli mamy stracić królestwo, to lepiej, żebyśmy oko stracili, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wiemy, o czym mówię. Chodzi o to, że dla nas jedna palec, jedna ręka są rzeczy bardzo istotne i ważne, ale z punktu widzenia innego to jest po prostu nic, prawda? My walczymy, że tak się wydarzy, mówi się o walce. Jesteśmy w boju naprawdę o rzeczy niesamowite. Nie mogę ich teraz nazwać, bo nie potrafię, ale naprawdę to, co będzie się działo później, już niedługo i być może, czyli powiedzmy bezpośrednia, już wieczna obecność z Panem, to jest rzecz niewyobrażalna. Ale i o to walczymy, prawda? Także skupiamy się na pewnych rzeczach, w których jesteśmy, czyli w tym ciele, prawda, które dopiero będzie na samym końcu odkupione, ale i będzie zupełnie inne i mamy o nie dbać na tyle, na ile jest to, powiedziałbym, służy też Bogu, prawda? Nie mamy dbać o swoje ciało w ten sposób, że codziennie o nie pielęgnować, bo ono jest najważniejsze. Nie, mamy o nie dbać, ale po to, żeby ono ma cel, po to jesteśmy w tym ciele, po to, żeby służyć też Bogu, między innymi w tym zakresie mamy o to dbać. Ale chciałbym skupić się na tym, co wcześniej powiedziałem, że naszym celem nie jest ocenianie zakresu, czy też wielkości wiary braci, wielkości zaufania do Najwyższego, a efekty modlitwy mogą być różne, tak jak chcę powiedzieć, tak? I to, co Paweł mówił, że to też właśnie chciałem zwrócić uwagę, że Stary Testament, że pobyt Pana Jezusa na ziemi też miał konkretny też jak gdyby wymiar i Pan Jezus też pewne rzeczy robił. Także chcę tylko powiedzieć, że nasza bezpośrednia relacja z Panem jest rzeczą najważniejszą. Co się dzieje wokół, co jest widoczne dla oka ludzkiego, to już jest mniej istotne i na podstawie tego nie powinniśmy tak naprawdę, i nie mamy do tego uprawnień, tak naprawdę nie mamy tego uprawnień, nie powinniśmy wyciągać jakichś wniosków niepotrzebnych, że ktoś się tak modli, widocznie jego wiara jest słaba, bo ciągle jest chory, bo ciągle. Pan Bóg ma plan dla każdego z nas i ten plan jest najlepszy. Dziękuję. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że my jako ludzie wierzący nie byłoby dobrze, gdybyśmy właśnie zapominali o tym, że mamy Boga, który też działa w cudowny sposób i gdy pojawia się jakaś choroba, to w ogóle jakby odsuwamy kwestię Boga i od razu nasze myśli biegną do tych tabletek, czy tam do tych lekarzy. To chciałem powiedzieć, że tu zastanówmy się, czy jakby nie zasmucamy Boga tym, że jakby w żadnej mierze nie polegamy na Nim w tej kwestii, tylko od razu tabletka. Czas nam się kończy, więc ostatnie jeszcze świadectwa, czy słowa, czy komentarze. Danusia, proszę bardzo. Ale najpierw Danuszka chciała, to ja będę podana. Tutaj właśnie ta niewiasta, nie, Bóg jej taką wiarę włożył w serce. Bliziutko, mikrofon. Niewiasta, nie, Bóg jej włożył taką wiarę w serce, żeby uwierzyła, że jeżeli się dotknie tego źródła życia, to zostanie uzdrowiona. I powiem wam, że też takie miałam doświadczenie, chorowałam na reumatoidalne zapalenie stawu i mnie sparaliżowało, 3 miesiące leżałam, nie mogłam się poruszać, tylko tyle, że mi głowa chodziła, nie? I zaczęłam wołać, mówię, Boże kochany, nie zostaw mnie, bo chcę Cię służyć, nie? Mówię, darowałeś mi życie, darowałeś mi tą łaskę, mówię, pomóż mi, żeby mogła funkcjonować. I tak 3 miesiące wołałam do Pana i nikt nie był w stanie mi pomóc. Nawet jak lekarz przyszła, mówię, no nic nie pomogło, ona sparaliżowana jest, nie? I tak cały czas wołałam, trwałam w tej modlitwie, ufałam Bogu, że On ma moc, że On mnie podźwignie, że mnie nie zostawi, tak, nie? I powiem, że byłam sama w tym pokoju i zawołałam do Pana i mówię, Panie, zmiłuj się nade mną, jeśli zgrzeszyłam, przebacz mnie, usuń te wszelkie grzechy, chcę Cię uwielbiać. Ty jesteś moim Bogiem. I powiem wam, że później Bóg mnie podźwignął. Powoli zaczął usuwać mi wszystko, ten znów, ten paraliż, wszystko, zostawił mi tylko te paluszki, nie? Ale chwalę Boga za to, bo te paluszki wiele mogą zrobić. No i powiem wam, że On mnie uleczył z tego i ja wstałam i cieszyłam się jak dziecko. Krok za krokiem zaczęłam robić, nie? I jak dziecko się cieszyłam i tańczyłam, po prostu tańczyłam przed Panem, że mnie uleczył. No i później poszłam do lekarza, bo miałam jeszcze tego lekarza, bo powiedzieli, że jeżeli nie, no to mam przyjść do nich i oni mi wpakowali sterydy i chemię. No i ja to używałam, mówię, no może mam to brać. No ja to brałam i powiem wam, że mi coraz gorzej było, coraz gorzej było, coraz gorzej. Ja zaczęłam puknąć, ja już nie mogłam oddychać, nie? I później mówię tak, Panie, pewnie gdzieś zbłądziłam. Pomóż mi z tego wyjść, mówię, nie chcę zaufać Tobie, niech to będzie Twoje uzdrowienie dla Twojej chwały. Nie? I powiem wam, że później Bóg mi taką łaskę ukazał, naprawdę ukazał mi łaskę, usiadłam w pokoju i mówię, Panie, ja już nie mogę, ja już nie chcę żyć, bo już mi nie jest dobrze. Nie? I w tym momencie Bóg mnie uwolnił z tych sterydów, z tej chemii. I powiem wam, że ja się poczułam tak dobrze. Boże, ja już mogę oddychać, ja już mogę chodzić normalnie, nie potrzebuję tego świństwa brać. I później się okazało, że właśnie ta pani doktor wielu ludzi doprowadziła do śmierci. Wielu ludzi. I ja już od tej pory Bóg mnie włożył taką ufność w Boga, że choćby nie wiem co, nie, to On ma moc to uleczyć, nie? On ma moc do końca moich dni i chcemy ufać do końca moich dni. Pewnie nie jest to łatwe, bo to jednak jakby nie było boli, nie? Ale On jest ponad tym wszystkim i ja go stawiam na pierwszym miejscu i mówię, On pierwszy, a jak On zechce, to mnie pokieruje, nie? Także chwała Bogu za to. No to ja zacznę od tego końcówki, że właśnie, co stawiamy na pierwszym miejscu? Ja też miałam taki przypadek w życiu, radość, to, że bardzo wierzyłam Bogu i rozczarowałam się człowiekiem najbliższym. Otóż kiedy pierwszą ciążę, to miałam też ryzyka bardzo, no i prawie przypadek, skonałabym, ale lekarz wszedł w ostatnim momencie, ja tylko zobaczyłam cień, postać, a jak co się potem działo, to już nic nie wiem. No i potem okazało się, że no był problem. No i tak się zdarzyło, że nie mogłam mieć od razu dzieci, ale urodziłam 3, wszystko przez cięcie, ale powiem o tym ostatnim przypadku. Otóż 3 syna poczęłam, to byłam blisko 40, więc raz, że ciąże ryzyka, a 2 i wiek dla kobiety, prawda? No i teraz tak, czym się rozczarowałam? Bo otóż to była ciąża też ryzyka i lekarz prowadzący mówi, że powinnam usunąć, ale ja miałam wiarę. Boga, nie zabijaj, a przecież to jest to samo, tak? Chociaż groziło to, bo lekarz mi wytłumaczył, że albo umrę ja, uratują dziecko, albo umrze dziecko, a mnie uratują, albo my obydwoje. Takie były szanse. I lekarz mówi, to proszę iść z mężem porozmawiać i podjąć decyzję, jutro przyjść i powiedzieć. No oczywiście, kiedy ja szłam do domu, to wiedziałam, jaka jest moja decyzja. No i rozmawiałam z mężem. Rozczarowałam się, bo mój mąż mówi tak, dwoje dzieci mamy. Jeśli ty umrzesz, to co ja zrobię z dwójką dzieci? Ale mnie rozczarował, bo ja myślałam, że on jest też wierzący, że nie zabijaj, no to podejmie decyzję taką, jaką ja już podjęłam na samym początku. No i następnego dnia idę do lekarza, no i lekarz mówi, co państwo urodzili. A ja nie wzięłam pod uwagę tego, co mój mąż powiedział, tylko to, co ja chciałam. I powiedziałam, panie doktorze, ja nie usunę dziecka, ale proszę pani, to trzech lekarzy komisyjnie, to jest legalne, pani musi. Ale ja nie usunę tego dziecka, uparłam się i powiedziałam tak. Podjęłam taką decyzję, że będę nosić tą ciążę tak długo, dopóki donoszę. Bo ja tak po rozmowie z Bogiem pomyślałam sobie, jeśli ja usunę, to całe życie będę miała obciążone, ale jeśli Ty mi, Boże, pomożesz, to ja zachowam czyste sumienie. Ja mam syna Daniela. Moja upartość i wiara w to pomogła mi właśnie, że ja nie usunęłam, nie byłoby mego syna Daniela. Ale chcę powiedzieć, ten lekarz tak patrzył, najpierw zaczął krzyczeć na mnie, że jestem niepoważna, że podjęłam taką decyzję. Ale ja go nie słuchałam, bo uważam, że okej, nie? No to moja decyzja. I wtedy powiedział na końcu, no dobrze, dobrze, że pani mieszka tak blisko szpitala, w razie czego to może pani nawet w nocy przychodzi. Wie, dobrze, zastosuję się do wszystkiego. I powiedział, a wizyty kontrolne nie co miesiąc, co dwa tygodnie. Wie, dobrze, panie doktorze, do wszystkiego się dostosuję. I teraz ja rozczarowałam się, to, że mój mąż tak szybko podjął taką decyzję. No bo już mamy dwoje dzieci, co ja zrobię? No a ja zrobiłam po swojemu i jest syn Daniel. Dziękuję. To wiara moja. Ja już nie będę więcej mówił o chorobach. Dość dużo to zostało powiedziane. Natomiast powiem doświadczenie, które może wnieść w nasze życie. Jest to doświadczenie naszych braci, którzy nawrócili się, tracąc swojego syna ukochanego, który studiował, był w pełni sił i oni musieli to po prostu przeżyć. Oni patrzą dzisiaj z perspektywy utraty tego syna, walczyli o tego syna. Tam płynęły miliony specjalistów, bo było ich stać, ale dopiero jak ten syn im powiedział, że on idzie do Pana, żeby oni się nie lękali, to oni zrozumieli jedno przesłanie, że ta walka ich o przetrwanie na tej ziemi była daremna. To był mocuł, to było czyste ludzkie podejście do naszej egzystencji tutaj na ziemi. My jesteśmy po prostu cieleśni, my jesteśmy przywiązani do tej ziemi, ale Pan niekoniecznie musi nas tutaj widzieć. Musimy zawsze wiedzieć o tym, że to, jak długo będziemy żyć, w jakim stanie będziemy żyć, czy będziemy uzdrowieni, czy nie będziemy uzdrowieni, czy będziemy pokrzepieni, to wszystko zależy od tego, kogo nas Pan na swojej drodze postawi. Nie? I czasami jest tak, że stawia przed nami wiele ciekawych osób, które wnoszą, zmieniają, odmieniają nasze życie i dają nam coś znacznie lepszego niż wspaniałe życie na tej ziemi. Ja przeżyłem takie doświadczenie, i cenię sobie bardzo to, że tego doświadczenia zaznałem właśnie teraz, ponieważ wcześniej bym tego nie doceniał. A ile Pan pozwoli mi dożyć jeszcze i co przeżyć, no to zobaczymy, to w rękach Pana jest. A na pewno się nie będę przywiązywał do tej ziemi, bo tak naprawdę Pan Jezus nigdy nie słał naszej perspektywy życia wiecznego tutaj na ziemi. Przecież temu konającemu na krzyżu powiedział, będziesz ze mną w raju. To była pierwsza osoba, która znalazła się w raju, w paradizo. Jezus był jako pierwszy, a ta osoba była jako druga. Ona nigdy nie zrobiła, można powiedzieć, nic dobrego w swoim życiu. Konał tam jako nędzny łotr, a Pan dostrzegł w nim to, co było u schyłku jego, można powiedzieć, konającego cierpień, on uwierzył. Tam uwierzył, że on ma siłę, że on jest w stanie zrobić to, co jest niemożliwe dla nikogo z nas. Przebaczyć mu to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy i pociągnąć go tam, do raju. Powstańmy do modlitwy, kochani. Modlimy się, abyś Ty dalej do nas przemawiał, abyś Ty nas oświecał, aby to, o czym my tutaj ze sobą się dzielimy, nasze świadectwa, nasze przeżycie, nasze zrozumienie, było Twoim narzędziem kształtowania nas, prowadzenia nas, uczenia nas. Panie, wciąż jeszcze wielu rzeczy nie rozumiemy. Wciąż jeszcze potrzebujemy duchowego wzrostu w poznaniu Ciebie, w wierze w Ciebie. Modlimy się, byś wykorzystywał to, co właśnie dzieje się w naszym życiu, w życiu naszych braci, sióstr, do tego, by nas kształtować i przemieniać i pociągać coraz bliżej do Ciebie, abyśmy znali coraz lepiej Ciebie, abyśmy prawdziwie kochali Ciebie, ufali Tobie, spolegali na Tobie we wszystkim, w każdej sferze, w każdym aspekcie naszego życia. I abyśmy też byli coraz bardziej użytecznymi narzędziami w Twoich rękach. Panie, żeby nikt z nas nie prowadził bezowocnego, bezużytecznego życia, ale byśmy rozumieli, że nie jesteśmy tutaj dla siebie, że nie szukamy swego, ale mamy szukać Twojego Królestwa. Mamy szukać Twojej sprawiedliwości. Te rzeczy mają być pierwsze w naszym życiu i te wszystkie różne doświadczenia i cuda i cierpienia są częścią Twojego zamysłu, Twojego planu, uczynienia nas użytecznymi w dziele budowania Twojego Królestwa. Prosimy, kontynuuj to dobre dzieło w naszym życiu. Pomóż nam coraz lepiej wierzyć Ciebie, coraz owocniej służyć Tobie. Wielbimy Cię za ten czas i prosimy, byś pomógł nam pamiętać i stosować w naszym życiu to, czego nas uczysz, to, co nam objawiasz. Amen. Amen. Amen. Dzięki, że nam Pan nowe życie, które dałeś. Dzięki, że możemy kroczyć tą drogą, która jest wąska, nie jest łatwa, ale jest właściwa. I dzięki też za braci, siostry, którzy mają w sobie życie, mają świadectwo, mają coś, czym mogą nas zachęcić, bogacić. Obyśmy byli tymi, którzy ubogacają innych. I też ludzi wokół nas, którzy nie są zbawieni, potrzebują zobaczyć to światło jedyne, najważniejsze. Dzięki, Ojcze, że jesteś obecny. Mamy przystęp do Ciebie i możemy na Tobie polegać. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję Ci. Tak bardzo Ci dziękuję za Twojego Syna, umiłowanego naszego Pana i Zbawiciela. Dziękuję, że się wykonało tam na krzyżu, Panie. Wszystko jak jest wystarczające, że nie naszymi siłami, mocami, tylko Twoją łaską jesteśmy, Panie, zbawieni. Dziękuję Ci, Panie, za każde doświadczenie, które nas dotyka i przeprowadza nas przez trudne, często momenty. I te momenty nie będą tym czasem, Panie, gdzie jeszcze bardziej do Ciebie, Panie, przybliżamy. Dziękuję Ci za Twoje błogo, swoje wspomnienie. Dziękuję Ci, że jesteś, że Twoje imię zdrowe jestem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. Mówię się, Panie, o rodzinach. Panie, Panie, nie dałem pytania samochodu, Panie. Dziękuję się, Panie, mówię się i proszę do Ciebie, bo Panie, opiekuj się tą rodziną, Panie. I nie ten czas, Panie, ten czas żałoby, refleksji, ale tym czasem, takim przybliżeniu się, Panie, do Ciebie, do Boga żywego, Panie. Opiekuj się, Panie, proszę tą rodzinę. Ja Ci dziękuję za ten czas, który który może być z braćmi i siostrami. Dziękuję Ci bardzo. Bądź uwielbiony w moim życiu. Bądź uwielbiony w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jestem. Bądź uwielbiony w naszym życiu, Panie. Błogosław Panie do zgromadzenia, do rodzin, siostry i braci. Tak bardzo jestem Ci wdzięczna, że mnie Panu pokierowałeś. Dziękuję Ci do Ducha Bożego, którym jesteśmy zapieczętowani, Panie. Tobie cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Amen. Panie, jeszcze chcę Cię przeprosić za każdą myśl, która była niegodna ucznia Chrystusa. Za każde słowo, które zostało wypowiedziane, które mi przyniosło życia. Ja Cię przepraszam, Panie, za te wszystkie rzeczy, które były niegodne w moim życiu. Wybacz mi, bo chcę godnie przystąpić do wieczerzy. Amen. Amen. Nowe. kochany nasz Panie, jesteśmy Ci wdzięczni dzisiaj, teraz i ufamy, że tą wdzięczność i uwielbienie i dziękczynienie zachowamy do końca naszych dni na tej ziemi i w nieskończonej wieczności będziemy pełni podziwu i chwały dla Ciebie. Tak bardzo nas umiłowałeś, tak wielką, tak wysoką cenę zapłaciłeś, aby oczyścić nas z grzechu, uzdrowić nas z tej najgorszej choroby naszej duszy, wyrwać nas z ciemności, wzbudzić do życia, ze śmierci, tchnąć w nas nowe życie, otworzyć nasze duchowe oczy, przywrócić nas do społeczności z Tobą, którą człowiek utracił przez upadek w grzech, przez nieposłuszeństwo, przez pójście drogą złego. Panie, dzięki Ci, że widząc nas w naszym opłakanym stanie, widząc nas w naszej bezsilności, by uratować samych siebie, zstąpiłeś na tą ziemię, stałeś się jednym z nas, upodobniłeś się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dziękujemy Ci za Twe święte, nieskalane grzechem życie. Dziękujemy Ci za ofiarę Golgoty, za Twoją gotowość, by wziąć na siebie grzech całego świata i tam w niewymownych mękach ciała i duszy oddać życie za ludzkość, oddać życie za nas. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że spłaciłeś nasz dług, którego my nigdy nie byliśmy w stanie spłacić. Dziękujemy Ci za moc Twojej ofiary, która sprawia, że mamy przystęp do Boga, że już nie ma tego muru nieprzyjaźni, że mur grzechu został zburzony przez Twoją mękę, przez Twoją śmierć. Wielbimy Cię, nasz Panie, że pokonałeś śmierć, powstając z martwych, tak jak obiecałeś. Miałeś moc położyć życie i miałeś moc je znowu wziąć i tego dokonałeś. Położyłeś to życie za nas i po trzech dniach i po trzech nocach, tak jak obiecałeś, powstałeś z martwych. I żyjesz, i panujesz, i przyjdziesz w swej chwale i mocy już wkrótce. Oczekujemy, Panie, Twojego powrotu w chwale, ustanowienia Twojego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca, które zniweczy wszystkie ziemskie królestwa. Panie nasz, pomóż nam wiernie pielgrzymować w wierze, w ufności, w nadziei. Pomóż nam w obliczu tych różnych doczesnych ziemskich wyzwań mieć nasz duchowy wzrok zwrócony na Ciebie. Nasze serca otwarte dla Ciebie, nasze życie poddane Tobie. Przemieniaj nas, uświęcaj nas, prowadź nas. Daj, Panie, byśmy i teraz, gdy sięgamy po ten chleb i po ten kielich, z wdzięcznością i z uwielbieniem pamiętali, jak wielka cena została zapłacona za nasze nowe życie, za naszą nadzieję, za niebo, które jest otwarte przed nami, za nową ziemię, za Twoje wieczne królestwo, którego możemy być uczestnikami przez wiarę w Ciebie. Posil nas, Panie, wzmocnij nas. Widzisz te wszystkie słabości, z którymi wciąż się zmagamy. Chcemy je przynieść do Ciebie, Panie, słabości naszej duszy, słabości naszego ciała. Prosimy, zmiłuj się nad nami, wejrzyj na nas. Dotykaj się tego wszystkiego, co chore, słabe w nas. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego ratunku. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy tutaj o tych różnych cudach, doświadczeniach, w różny sposób, który objawiłeś nam swoją łaskę. Panie, chcemy dalej patrzeć na Ciebie, oczekiwać na Twoje działanie, czy to cudowne, nadprzyrodzone, czy jeśli zechcesz użyć tych naturalnych środków, Jedno i drugie chcemy z wdzięcznością przyjąć z Twojej ręki, z dziękczynieniem, z uwielbieniem. Prosimy, zmiłuj się nad nami. Panie, dopomóż nam w naszych słabościach. Daj nam siły, daj nam łaskę, byśmy mogli jeszcze Ci służyć, świadczyć o Twojej dobroci w naszym życiu. Bądź wywyższony w każdym z naszych serc i w naszym życiu. Amen. Amen. Panie Jezu, wielka miłość zaprowadziła Cię na krzyż i modlę się o to, żebyśmy my byli tymi, którzy miłują Ciebie, miłują bliźniego, nie byli tymi, którzy miłują siebie, a zamykają się na innych i zatwardzają swoje serce. Ty jesteś w pewnym sensie niedoścignionym wzorem, ale Twoja miłość może przemieniać nas i może czynić, przynosić dobre owoce w naszym życiu. Oby było ich jak najwięcej. I dzięki Tobie za to. Amen. Amen. Amen. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, spożywał ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną i w czasie tej wieczerzy wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was jest wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. I to słowo na moją pamiątkę oznacza pamiętając mnie. Czy to czyńcie, abyście o mnie pamiętali. I to jest ważny aspekt tego, co tutaj robimy, co za chwilę, w czym będziemy brali udział. To nie jest udział tylko w jakiejś kościelnej, powtarzanej ceremonii, ale raczej jest to takie bardzo proste, używając tych prostych elementów chleba i owocu winorośli, wspominanie Jezusa, pamiętanie o Jezusie, który tak nas umiłował, że oddał samego siebie za nas. Położył swoje życie, aby nas martwych wzbudzić do życia. Pamiętajmy o tym i gdy bierzemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć. Tutaj sobie wzajemnie przypominamy i ogłaszamy: Jezus umarł za nas. I patrząc poza grób, widzimy Go zmartwychwstałego, żyjącego, powracającego w chwale. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy to czynili, aż Jezus przyjdzie, aż do Jego powrotu, aż Pan przyjdzie. Więc też patrząc wstecz na krzyż, patrzymy na to z perspektywy naszego doświadczenia i patrzymy na to wszystko, co nadchodzi. I zachęcam, kochani bracia, siostry, żebyśmy tutaj w czasie tego troszkę hałasu, który towarzyszy temu naszemu przychodzeniu i braniu tego chleba i piciu tego kielicha, żebyśmy nie stracili z oczu tego, o czym tu świadczymy. I jeśli chcecie pomodlić się w tym czasie, przeczytać jakiś fragment Pisma, który pomoże nam skupić nasze myśli przy Jezusie, zachęcam, byście się nie zniechęcali tym hałasem, który towarzyszy naszemu tutaj przychodzeniu i odchodzeniu z tego miejsca, ale żebyśmy cały czas sercami byli przy naszym Panu i wielbili Go, modlili się do Niego, dziękowali Mu, rozmyślali o tym, w czym bierzemy udział. Mamy taki zwyczaj, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków, jeśli ktoś chce pić z tych małych kieliszków, Jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, wtedy w drugiej kolejności podajemy też kielich. Także zapraszamy. Panie nasz, dziękujemy za ten czas zgromadzenia, za ten piękny dzień i modlimy się, byś pomógł nam też dobrze wykorzystać jeszcze pozostałą część tego dnia. Błogosław to popołudnie, nasze rozmowy, wizyty, gdziekolwiek będziemy, daj nam łaskę wielbić Ciebie i odpoczywać w Tobie. Prosimy o nadchodzący tydzień, abyś też prowadził i strzegł nas na wszystkich naszych drogach, byś uzdalniał nas do tego, żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy, pamiętali o Tobie i radowali się w Tobie i czcili Ciebie i świadczyli o Tobie. Prosimy, uzdalnij nas, dopomóż nam, działaj i objawiaj swą moc w naszej słabości. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Ja mam, ale jeszcze może ktoś z Was najpierw chciałby przekazać, to bardzo proszę. Danusia, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, za chwilkę tutaj więcej powiemy na Wasz temat dobrych rzeczy. Ja też przekazuję pozdrowienia od siostry Asi i Andrzeja. Oni dzwonili, dzisiaj są w Orłowie, tam na chrzcie. Także Asia mówiła, że bardzo tęskni za nami, ale tam też bardzo chcieli być na tym chrzcie, także tam też z Piotrem się wybrali i serdecznie pozdrawiali. Za tydzień już chcą być tutaj z nami. W sobotę najbliższą, czyli 10 czerwca o godzinie 15 spotykamy się w gronie braci tutaj, więc wszystkich braci serdecznie zapraszamy na godzinę 15. Bardzo widzimy wielką potrzebę tych spotkań i naprawdę, jeśli tylko możecie, bracia, być, to poświęćcie czas, żeby przyjechać, przyjść i być. Chcemy tutaj cały czas modlić się w gronie braci i szukać takiego braterskiego prowadzenia tej społeczności. Szukamy i modlimy się o Boże prowadzenie nas w tej posłudze, do której Bóg nas tutaj powołał jako Kościół. I wiemy, że każdy brat i każda siostra mają swoje ważne miejsce w tej posłudze. Dlatego my jako bracia dobrze jest, żebyśmy regularnie się spotykali, rozmawiali o tym, co się dzieje i szukali w modlitwie i w rozmowach Bożego prowadzenia w tym i też tego, jakie jest nasze miejsce każdego z nas w tej posłudze. Więc w sobotę o 15 tutaj zapraszam wszystkich braci. Natomiast właśnie dzisiaj mamy kilka osób tutaj ze zboru baptystów, ponieważ raz do roku bracia ze zborów tutaj w całym okręgu robią takie nabożeństwo wspólne i dzisiaj w Sopocie mają takie nabożeństwo i stąd niektórzy pojechali tam, a kilka osób tutaj do nas trafiło, także cieszymy się, że jesteście z nami. I w środę się znowu zobaczymy, bo w środę jest pierwsza środa miesiąca, a taki mamy zwyczaj, że w każdą pierwszą środę miesiąca spotykamy się tutaj wspólnie właśnie z braćmi ze zboru baptystów na modlitwę. Nie tutaj, tylko na Dąbrowskiego, tam gdzie bracia i siostry ze zboru baptystów się spotykają, ale to już ostatnie tam będzie spotkanie. Także oni już od przyszłej niedzieli przenoszą się do nowego miejsca na 3 maja. Także tam będą już normalnie mieli spotkania i zapraszają też nas na takie inauguracyjne nabożeństwo 9 lipca. Więc będziemy musieli o tym porozmawiać, jak to zrobimy, czy wszyscy tam pójdziemy, nie wiem, czy nas tam pomieszczą. rozmawiałem z Jarkiem, mają miejsca na 100 osób, ale zapraszają ludzi z różnych społeczności, więc nie wiem, czy te 100 osób tam się, czy nie będzie dużo więcej niż te 100 osób, ale to jeszcze porozmawiamy o tym. Także tylko mówię, że mamy takie zaproszenie i teraz trzeba jakoś pomyśleć, co z tym zrobić, jak to zrobić, czy tutaj wtedy tego 9 lipca nie robić nabożeństwa i pójść wszyscy tam, czy wysłać delegację. Także to jeszcze do omówienia. Czy jakieś jeszcze są bieżące, ważne sprawy, o których nie pamiętałem? Chyba nie, to chyba wszystko. A, tak, jest tam lista na tablicy ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń jest lista sprzątania zboru, więc gdyby ktoś chciał, a zachęcamy, by chcieć, żeby tutaj regularnie też pomagać. To jest tak, że to pomieszczenie i tamto też Sławek sprząta, czy tylko to? Oni już wracają. Już wracają, tak. Czyli tak naprawdę chodzi tylko o sprzątanie łazienki i tam w kuchni przetrzeć. Tam to dosłownie jest parę minut. Tam generalnie wszyscy dbają o czystość, generalnie jest czysto, ale wiadomo, trzeba tam dopilnować tego, żeby tam nie było jakichś rzeczy, które by nie powinny tam być. Także prosimy, żeby zapisywać się, żeby nie było tak, że raz kogoś nie będzie, nikogo, a potem będzie trzech, tylko żeby zapisywać się i wtedy widzimy, kto kiedy, w jakim miesiącu może się tym zająć. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam, by się jeszcze, jak zawsze, przywitać ze sobą, spędzić trochę czasu, jeśli nas nic nie goni, za chwilkę tam zrobimy herbatkę, kawę, postawimy coś słodkiego na stole i zachęcam, żeby jeszcze spędzić ze sobą trochę czasu. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi i prowadzi. Amen.